Sziasztok! Szervusztok, üdvözlünk mindenkit! No, remény, végre itt jól be van állítva minden, nagyjából. Várj, én picit elrébb jövök ki. Mert? Így. Ennyire kihozza belőled? Nem csak mondták, hogy tegnap nagyon kilóttunk. Alcatraz meg Bocco, nagyon szépen köszönjük nektek a szubot, meg most is megy egy ilyen kis szubgó, ezt most látjátok, mondjuk oda írhattam volna valami szöveget, de azt megint elfelejtettem. Meg se lepődök. Ez most ezt hozza ki belőlem. De egy változtatást még meg tudok csinálni. Annyira tudtam, hogy bele akarsz nyúlni még valamit. Valami, egy apróságot csak nézzétek, csak hogy változik be a színnek az jelleges. Ja, itt igen, sehogy. Sehogy. Na, eddig nagyon jó. Így lett fasza. Ez most nagyon király. Na, ilyeneket tudok csinálni. A közjó érdekében legutóbb a hangot csináltam meg streamnél. Na de. Ezt jól megcsináltam. Tegnap újra is kész volt minden indulásra. Na, a lényeg az, hogy itt vagyunk, és akkor újra reflektor. Átdumáljuk azt, amit lehet, és basszus egész jól tartjuk magunkat. Nem tudom, miért a két évvel ezelőtti Summer Game Festről fogunk beszélni, de majd meglátjuk, hogy... Szerintem az az egy dolog, amit meghagytam abból, amit te írtál. Jó. Na, amit mondani akarnék, ami úgy mindig van egy ilyen felvezető szakasz, hogy a hírek előtt. Van egy új fejlemény, képzeld el. Köszi a csírt. Köszönjük a csírt. Tehát van egy új hír. Megjött a Series X. Igen? Aha, ott van hátul. Úgyhogy jó helyen van. Igen, majd össze fogom kötni ezzel azzal. Bizonyos értelemben ettől függ, hogy elkészül-e időben az új Retroworld. Úgyhogy... Kellett egy új generációs konzol a Retroworldhez? Igen, a kontrollere kellett hozzá. Na mindegy, ez egy kicsit így bonyolultabb. A lényeg az, hogy készül, rajta vagyunk, rajta vagyok, úgyhogy most már semmi sem tarthat vissza attól, hogy kész legyen. És akkor tök büszke vagyok magunkra, mert hogy az elkövetkező négy napban, hogy ezt mondtam, hogy tegnap kezdődött a Summer Game Fest-tel, most van a Reflektorral, holnap megy az OVS-el, utána meg az Xbox Bethesda-val, gyakorlatilag négy napon keresztül aktívak leszünk itt a közösségben. Sőt, aki ott volt a Jurassic World vetítésen, annak volt egy ötödik nap is. Az milyen jó volt. Jó kis Jurassic World. Zolynak annyira tetszett, megnézte kétszer. Az nem azért volt, mert tetszett. Hozzáteszem egyébként, hogy megint eltűnt a reflektoros pólóm, úgyhogy azért van rajtam a Cyberpunkos. Úgyhogy ezt most így dobtam ki. Nem rajtam van. Cuki nyuszik, ez lesz unboxing videó volt, mert Series X-es unboxing videónk, úgyhogy ezt most nem fogom, ezzel most nem fogom még egyszer terrorizálni senkit. Na uram, nem tudom, elmondjuk az embereknek, hogy miért csúsztunk egy órát, vagy ezzel ne fárasszunk most senkit. Én kiírtam Discordra, fogorvosnál voltam, úgyhogy sorry, ez most miattam volt a csúszás. Hát ilyen SOS valami becsúszott, ez nem tervezett. Ja. Mert egyébként én se írtam volna ki, hogy négykor kezdünk, de ez egy ilyen viszmajor dolog volt, úgyhogy emiatt így sorry. De mondom azért... Négykor már nagyon régóta nem kezdtünk. Még akkor sem, amikor négykor kezdtünk. Mindig négykor kezdünk. Nem igaz, régen 6-kor kezdtünk. Jó, az utóbbi időben. Na mindegy. Jó, szerintem egyébként, mivel én három oldalnyi hírt szedtem össze tekintettel arra, hogy szerintem még ránk is fogtok unni itt az elkövetkező hetekben, kizárólag, vagy napokban, így fogunk beszélni picit majd, Balázs felduzzasztott öt oldalra, úgyhogy szerintem elég sokáig itt leszünk. Mindenkinek fölhívom a figyelmét most is, én most bepótlom azokat, amiket így az elmúlt években nem tettem, hogy fut egy szubgól lent, úgyhogy ez most egy ideig kint lesz, és majd erről lesz egy ilyen terjengősebb beszélgetésünk jövő héten, de ezt futtatjuk, és reméljük, hogy adásról adásra meg tudjuk majd ugrani. Ezért mi nyújtjuk a kontentet, aztán meg reméljük, hogy nektek tetszik annyira, hogy partnerek vagytok ebben. Forduljunk rá a Summer Game Fest-re, mit szólsz hozzá? Már is. Nagyon rövid felhozató sok minden, volt. Sok mindenről. Mit csináltál a héten, Zoltán? Adjóban elkezdtük újra a Last of Us 2-t. Ja, azt hallottam. Ja. Na, de akkor végre meg tudod nézni, mi a vége. Adri nem látta a játéknak a érdekes módon a közbenső részét, tehát az elejét látta, addig, amíg Joel-lel történik, ami történik, illetve látta, hogy mi lesz a finish, de a közbenső rész az kimaradt neki. Úgyhogy ezt ő most ott pótolja. Én külső szemlélőként nézem az anyagot, és egyébként tök érdekes, mert már több egyére tapasztalom, hogy ugye amikor készül a cikk, akkor az ember próbál lehetőségehez mérten alapos lenni, de nyilván más úgy játszani, hogyha nem köt téged a határidő. Hanem van időd úgy nézelődni, ellenni, elpöcsölni apróságokkal, meg stb. És ez nekem még így is továbbra is tetszik, tudom, hogy te annyira nem szereted, de most nálunk ezzel telt a hét, szerintem miközben éppen rögzítjük a mostani reflektort, közben is játszanak. Szerintem lesz ma még szó azt a faszról. A tizedik perc után neked is minden újdonság, nem? És te mivel játszottál? Én? A fogadon kívül. Jakuzáztam, megvettem a Like a Dragon, Year of the Dragon, azt hiszem. Legutolsó Jakuzát. Nagyon király volt. 3,5 órát játszottam vele eddig, abból 3 óra volt az átvezető. De remélem még lesz benne tartalom. Nem egyébként tök jó. Egyébként tényleg fasz. Rég szerintem a Yakuza Zero-val játszottam utoljára, ez most nagyon más. Lecserélték a komplett harcrendszert körökre osztottra. Úgyhogy nálam ez pozitív volt. Nekem bejön. Te a Final Fantasy-nél is azt szeretted, ugye? Körökre osztott harcrendszert, igen. Csak most már kiveszik mindenből, most már Dragon Quest-be sem lesz. Hát már Abacus táblát sem használunk, úgyhogy igazából ez logikus. Néztél-e valami sorozatot a héten? Én a Kenobi-val próbáltam haladni, nekem továbbra is tetszik. Valamiért úgy gondolom, összekarok rakni belőle egy anyagot, szerintem azt most fogom megcsinálni. Várnál meg, még vége. Minek? Vagyok az is igaz. Most majd még megnézem, és szerintem ez alapján a nagyjából összerakom, hogy ez alapján mit tehet elmond. Figyelj, fél időnél nem szoktak nagyon változni, nem, egyáltalán nem szoktak változni sorozatok. Minőségben nem. Tartalomban lehet, de minőségben nem. Uh-huh. Tehát egy 8 részes vagy 7 részes sorozatról beszélünk, itt nem lesznek eket rengető változások, egyébként a Halo-nál sem volt. Úgyhogy, relatív, a Boba Fettnél például volt. De azt tudom, hogy ezt nem nézted végig. Nem, azt szerintem az is a próbálja elfelejteni, aki forgatta. 6 részes a Kenobi? Hát akkor akár meg is várhatod ezt a 2 hetet még. Nem. Jó, rendben. Na, menjünk neki a Summer Game Festnek, mit szólsz hozzá? Én még csak annyit akartam, hogy az Amazon meg bassza meg, mert egyébként kurvára nem rakták ma ki időben a Boys-nak a 4. részét, úgyhogy azt még viszont nem láttam. Uh-huh. Pedig azt kifejezetten vártam. A Kenobit viszont megnéztem ma, a 4. részt. És hogy tetszett? Hogy... Kurvára nem változtatott a véleményem ennek, de most nem fogom tovább rugdosni ezt a sorozatot, megvárom még ezt a maradék 2 részt, azt majd utána. A közben sok 2-t láttad? Nem láttam a közben sokat. Nem arról beszéltünk az elmúlt 2 hétben, hogy láttam egyébként. Na, úgyhogy nagyjából ez történt. Olyan sok minden egyébként nem, mert nyilván a tegnapot elvitte a Summer Game Fest, amikor meg nem azt streameltük, akkor meg az arra való készülődés. Készülnek közben az új kontentek az Otherworld-re. Holnap ki fog menni a Dumbledore-os anyag, ami egy kicsit bővebb lére van eresztve. Ez jó, hogy magyarul? Vagy bővebb lére? Vagy bővebb lére? Mindegy. Én azt mondom, bővebb lére van eresztve, illetve a jövő heti Love Parade anyag is elkészült. Az nagyon durva lesz. Aki Patreonon fönt van, az már látja. Mindenki másnak meg szombaton, illetve 14-én kedden érkezik a nedű. Ja. Ráforduljunk? Látom, már nagyon izgat a dolog, úgyhogy akkor légy szíves, kattints be azt a linket, és akkor jó. Menjünk neki a Sumér Játékfesztiválnak. Jó, bőlébre, mondta Kapszlag, bőlébre. Oké, akkor bőlébre. Lement ugye tegnap a Summer Game Fest, aki itt volt, az velünk együtt izgulhatta végig a bejelentések egész hadát. Szerintem nem fogom most különösebben elmélyedni abba, hogy most elmondjuk azt, hogy minden milyen platformra érkezik, meg elmondani, ja, hogy mit jelent a Street Fighter a Capcomnak, meg a nem tudom én micsoda, tehát azért feltételezzük, hogy aki ezzel foglalkozik, meg akit ez érdekel, az azért képben van, akit meg annyira nem érdekel, azok úgyis átugorja a következő timestamp pontig az egészet. De láttuk mozgásban a Street Fighter 6-ot, ezzel indult ugye a show. Igen, és itt volt az a pont, amikor én még reményteli voltam. Ugye úgy indítottuk tegnap a felvezető szakaszt is, hogy főleg a Jeff Nile-is rendezvényeknél mindig belefutunk abba, hogy az elvárásaink elég magasan vannak, aztán eléggé alul teljesít, aztán lejjebb vesszük az elvárásokat a következőre, és még akkor is. Ugye ez kicsúcsosodott a tavalyi Video Game Awards-ba, és hát most is ugye úgy lőttük be, hogy volt egy elég terjedelmes listánk, hogy ami biztos, hogy ott lesz, a 10-12 játékkal, az ott is volt minden. Tehát az... Nem minden, de... Ja, a Sonic nem volt ott egyedül. A Sonic nem volt ott, meg a Planet of Luna, vagy Luna? Lana. Lana, Planet of Lana, az a 2 hiányzott. De azon kívül minden, és viszont a találgatós részből onnan meglepően kevés, és a meglepően kevésből is a leginkább olyanok, amik ilyen meh szintű játékok voltak. Én most már így aludtam rá egyet, mielőtt így neki lódulunk ezerrel, hogy mi is volt ott, és én azt mondom, hogy egy olyan évben, ahol, ami nem lenne és majd ezért biztos kapom a savat, ennyire ínséges úgymond, vagy mondjuk azt, hogy az évnek ez a része, meg a hátralevő része eddig nem olyan nagyon-nagyon bizalomgerjesztő, akkor itt várta az ember, hogy majd azért lesznek nagyobb durranások. Volt egy-kettő, csak például ugye a legnagyobbból, ami majd a végéről beszélünk, az például előre kiszivárgott, az már nem ütött akkorát. Melyik volt a végé? A Last of Us. Last of Us. Ó, én nagyon örülök, hogy ezt végre kiszivárok, kiadták, és hivatalos lett, és ugyanazt a megkönnyebbülést érzem, mint az... a, mint a milyen Proofnál, vagy nem Bullet Loopnál, Deathloopnál. Mint a Deathloopnál, végre nem kell vele foglalkozni, és végre most már tovább léphetünk, és nem ez a... Szerintem év elején óta görgettük magunk előtt ezt a rohadt Last of Us. Szerintem heti szinten ment, és de azt majd szerintem akkor a végén az arról egy picit bővebben még beszélünk, és utána szeptemberig elfelejtjük. Na mindegy, összességében én úgy gondolom, hogy egyébként nem volt annyira rossz maga az előadás. Megint azt mondom, hogy fölélődtük abszolút, hogy mi volt a várható, illetve szerintem nem is az elvárásainkkal volt annyira probléma, hanem úgy nem láttam senkin, hogy rohadtul igyekezett volna itt megmutogatni a dolgokat. Nyilván tudom, vasárnap még lesz egy Microsoft konferencia, oda is vannak nagy elvárások, arról majd lesz egy hír, hogy már jött egy pofáncsapás. Azt szerintem még neked nem is mondtam, de szerintem sejted, hogy mi nem lesz ott, mik nem lesznek ott. Azt beraktad a gyűjteménybe itt a hírekben. Így van, így van. Illetve ugye közben a Capcom bejelentett hétfőre egy konferenciát, ahol majd viszi a saját címeit. Ebből egy volt itt, erre szerintem rá is fordulhatunk, tehát amit mondtál is, hogy a Summer Game Fest-et a Street Fighter 6-tal indították, Guile karaktertrailerrel, ő az ötödik karakter az első négy mellett, amit még a State of Play-en mutattak be. Most mellé behozták őt is, ő ugye abszolút a klasszikus karakter, és akkor kaptunk mellé egy kis trélert. Én ott is elmondtam, hogy nekem alapvetően az irány, amit vett a Capcom a Street Fighter 6-tal, az tetszik, szerintem pozitív, az 5-höz képest mindenképpen. A stílus, a grafikai stílus is jobban bejön, illetve valahogy úgy éreztem, hogy a játékmenetnek is sokkal inkább van impactje. Tehát jobban átjön. Most én leszek a rossz zsaru. Mert az elmúlt reflektorokban én lubickoltam abban, hogy te vagy mindig negatívabb, mint én, és így árnyalja a közösségben rólam kialakult karakterrajzot. Most én leszek az. Nekem ez a Street Fighter bemutató most kevésbé tetszett. Az előző, nem még lelkes volt. Az előző az nekem jobban tetszett, tehát abban az újdonságok, ez az open world-ös valami, meg ez a street art-os vonulat, az nagyon tetszett, ahhoz képest ez egy mezei bunyós session volt, ami közelebb állt ahhoz, hogy én miért nem rajongok a Street Fighterért, mint az előtte, hogy miért vagyok kíváncsi a Street Fighterre. Nekem ez egy kicsit letdown volt, de ezzel együtt nyilván kíváncsi vagyok rá. Volt még ilyen a mostani Summer Game Festen, ami engem egy kicsit lehűtött. Igen. Ja. Biztos a One Piece. Nem, az pont az, amit vártam. Na de, hogy evezzünk pozitívabb vizekre, a második bejelentés, azt kell, hogy mondjam, akkor még nem gondoltam ezt, de azt kell, hogy mondjam, szerintem a magának a Summer Game Festnek úgymond a fénypontja volt, egyértelműen a legerősebb címnek tűnt az ottani felhozatalból nekem. Ez pedig a Callisto Protocol volt, amit ugye szintén már meglebegtettek a State of Play-en. Itt kaptunk egy kicsit hosszabb gameplay session-t, azt hiszem kettő, tehát volt egy újravágott trailerünk, egy kibővített újravágott trailerünk, és utána kaptunk két gameplay sessiont, egyet a Mad Bay-be, tehát a gyengelkedőn, meg egyet a Power Plant-be, tehát a mit tudom én, azt, hogy mondják, erőműben. Igen, az erőműben. Az egyik az inkább a harcrendszerre ment rá, a másik pedig a interakcióba, tehát a környezeti interakcióra. Szerintem a játék büntetően jól néz ki, nagyon hangulatosnak tűnik, tehát azt a Dead Space vibe-ot, amin ugye sokan dolgoztak a fejlesztők közül, ugye annó viszerálosként, azt nagyon-nagyon átadja, nagyon-nagyon sok mindenbe, nem is azt mondom, hogy mocskos mód lop a Dead Space-ből, mert pont ugye, mivel a fejlesztők közül nagyon sok ugyanaz, ezért ezt nem lehet így mondani, de áthallás az, az mindenképpen áthallás, megvan. Áthallás, tehát az egész konkrétan a Dead Space, tehát ez nem is olyan Dead Space-szerű, tehát az egész, a földön lévő ellenfél, a stompolása, a csonkolás, a nyakadon a HP-cs. Igen, most anya 90 fokkal elforgatták, ez most vízszintesen van, eddig függőlegesen volt. Tehát ez én biztos vagyok benne, hogy ez a játék egy ponton Dead Space 4-nek készült. Ebben egészen biztos vagyok, hogyha máshogy nem koncepció szinten, ez tuti, hogy Dead Space 4 volt eredetileg. Most Callisto Protocol lesz. Ez nem beszél semmit az érdemeiből egyébként, de én bátranban kimondom azt, hogy ez nem áthallásos, ez konkrétan egy Dead Space játék. Csak nem úgy fogják hívni. De lesz vagy 3 hét a Dead Space remake-ese között. Igen. Úgyhogy aki Dead Space elvonási tüneteket produkál, az a december-januári szezonban barom jól fogja érezni magát. Egyébként viszonylag sok minden volt a sci-fi kötőjel horror vonalon a mostani Summer Game Fest-en. Szerintem, hogy 6 játék volt, ami vagy sci-fi, vagy horror, vagy a kettő egybe. És sokat egymás után adtak le. Igen, nagyon meglódult ez a szekér. Ugye egy pár reflektorral ezelőtt pont kifogásoltam, hogy miért nem mozdulnak rá a nagy kiadók a horror témára sokkal jobban. És egyébként ennek csak egy fele nyert cáfolás, mert a nagy kiadók továbbra sem mozdultak rá a horrorra. Viszont az ilyen kisebbek, mint mondjuk a Callisto Protocol fejlesztői, nem tudom mennyire mondhatók kisebbnek, mert a PUBG Studio alatt vannak, de ők például, meg majd beszélni fogunk egy másik megjelenésről, ami szintén egy ilyen sci-fi horror, tehát a piac azért megmozdult ebbe az irányba. Uh-huh. A AAA vonulat nem. Egyébként majd én nem voltam elégedett ezzel a show-val, tehát többet vártam. Sokkal többet vártam tőle. Tehát ahhoz képest, hogy mekkora a játékipar úgy nagyban, és úgy általában, ahhoz képest szerintem hervasztóan kevesen jelentek meg, hervasztóan keveset mutattak meg. Pont most hallgattam vissza az előző reflektoradásunkat, és emlékszel, amikor ott listáztuk, hogy mennyien lesznek itt? És hogy valami 30, vagy nem tudom hány szereplő fog felbukkanni. Ugye az a itt lesznek, ugye a Summer Game Fest nek ez egy eseménye volt, és lehet, hogy ők úgy gyűjtötték azt össze, mert ugye oda tartozott, a Summer Game Festhez tartozott előleg a State of Play is, meg a Summer Game Fest logója meg fog jelenni a Microsoft Showcase-en is, meg a Capcomon. Tehát lehet, hogy ők úgy értelmezték azt a rengeteg stúdiót. Aha, ja jó, oké. Az úgy lehet. Ez nem mentség, mert Most mindenki másról lett volna szó, tehát én például mondom, nagyon sok mindent hiányoltam. Nem pont a Callisto protokollos blokkot szerettem volna egy ilyen keserű szájízes gondolattal toxikusabbá tenni, nem tudtam szebben megfogalmazni, de ha most csak a Summer Game Festről beszélünk, nekem ez kurva kevés volt. Tehát volt, bejelentettek nagyjából 20 játékot, vagy mutattak 20 játékot, meg 25-öt, lehet, hogy 30-at, és ebből tényleg kiugró, amire azt mondtad, hogy fasza, abból volt mondjuk 4. De akkor már benne van a Goat szimulátor is. Na jó, de az király volt. Még az odabaszott, az nagyon jó volt. No. Na mindegy, a Callisto Protocol december 2-án fog jönni. Király mindenre, ami next gen, egy jelen generáció. Igen, tehát Prevgerre nem jön. Nem. Amennyire tudjuk. Folytassuk is tovább. Utána megjelent a Frost Giant Studios, mutatkozott be. Ők ugye az ex-blizárdosok, és tudvalevő volt, hogy egy RTS, tehát stratégiai játékot fejlesztenek. Ezt mutatták itt be, bár bemutatták az enyhe túlzás. Kaptunk egy StarCraft áthallásos CG trailert, ami ilyen oké. Megtudtuk belőle, hogy lesz, hogy sci-fi settinges lesz, és lesznek benne emberek meg démonok. Ez ugye kiderült, illetve utána mutattak a játékban azt hiszem 2 képet. Tudod, ami olyan nagyon szarul nézett. Ja, igen, hát úgy nézett ki, mint nem tudom, tehát mint a csalja. Mondd ki! Mintha egy szegény ember StarCraftja lenne. Bennem semmit nem mozdít meg, jó hír, hogy ingyenes, tehát igazából a pénztárcába vágó ilyen probléma nem lesz vele. Multira lesz kihegyezve. Majd próbáljátok ki. Elvileg azt hiszem early-ben már hozzáférhető, nem? Valami nem, volt. Nem, regisztrálgatni lehetett a prealfára. Ja, regisztrálgatni. És pedig egyébként Unreal 5 fut alatta. De mint hogyha ez, hát ide volt. Is van írva. Jó, hát. Mindegy, a játék maga biztos jó lesz, multiplayer fókuszú lesz, nyilván az, hogy ingyenes ez magával hoz majd egy csomó mikrotranszakciót, meg mindent. Nyilván, ettől függetlenül, de hát még jó a játék. alá Heroes of the Storm, az is pont ilyen volt, és egyébként halálszórakoztató jó kis játék volt. Már megjelenésében is hasonlított egyébként erre. Na de utána volt egy, pici arcú csapás. Ezt annyiban színezném, hogy az Aliens Dark Descent-ről van szó, tehát az Alien világába készült még egy játékunk. És erről beszélgettem egyébként Facebookon nyilvános felületen egy kedves barátommal, aki egyébként játékfejlesztő, és amennyire játékfejlesztő, annyira elhivatott Alien rajongó, és hát ő is pofáncsapásnak élte meg, mind rajongói szemmel, mind szakmai szemmel. És hát az annyi van, hogy igazából egy ilyen felülnézetes, izometrikus nézetű, alien, hentelős baromság lesz az egész. Nekem nem az a perspektíva megközelítéssel van a problémám, hanem aki figyelte, vagy visszanézte, az láthatta, hogy ezeknek a nézőpontoknak, meg a gameplaynek a minősége, hát óvatosan közelítve sincsen nagyon közel, mondjuk ahhoz, amit a The Ascent-nél láttunk. Ugye ez volt a Micronak ez a Game Pass-es exkluzív őrülete. Volt exkluzív. Ja, megint van már PlayStation-on is, igen. Tehát ez ahhoz képest is egy ilyen visszalépés. Én megmerem kockáztatni, hogy szerintem ez vagy eredetileg mobilra készült, vagy már úgy készítették el erre a platformra, hogy ezt gyorsan lehessen portolni mobilra is, és valahogy ez van belőve a szint. Én megmondom őszintén, hogy most már azt látom, hogy az Alien az nagyjából a Warhammer 40.000 franchise-nak az életútját fogja járni, magyarul egy jó játékra fog érkezni mondjuk 40 szemét, és ez nem az egy lesz, hanem inkább a 40-ből egy. Engem az baszott fel, ahogyan ezt előadták. Tehát nem mondja nekem senki, hogy nem voltak tisztában azzal, hogy erre milyen visszak fog érkezni, mert összeraktak egy kurva hangulatos CG trailert, amivel kezdtek, az ment egy másfél-két percig, az úgy tökre felfokozta az érdeklődést, majd mennyire? 2,5-3 másodpercen mutatták meg a gameplayt, körülbelül. Nem sokra. Nem, és az is villódva volt, nagyon gyorsan vágva. Pontosan tudták ők azt, hogy ha ez fordítva történt volna, tehát kapunk mondjuk egy 20 másodperces cat csináló teasert, és utána a gameplayt mutatják, ez kutyát nem érdekelni. Így is valószínűleg csak azért fognak most róla beszélni, mert hogy elmennek a picsába, mert a CG trailer viszont tényleg hangulatos volt. Mi is itt találgattuk, hogy hú, akkor most jön új Alien Isolation, vagy folytatják az AVP-t, vagy nem tudom, és akkor itt nem. Egy ilyen izometrikus lövöldét fogunk kapni. Nem, mindig többet várunk, mint amennyit kapunk. Úgyhogy lesz egy Aliens, ez fontos, Aliens Dark Descentünk, amiről semmit nem tudunk, jövőre majd érkezik. PC-re és konzolra. Úgyhogy mondjuk ahogy az játék kinézel, tudom képzelni, nem csak Prevgenre érkezik, hanem még az előtti generációra is. Meg Switch. Ami nagyjából ugyanazt jelenti. Igen, az körülbelül ugyanaz. Na de. Mi volt utána? Volt Modern Hadviselés 2. Volt Modern Warfare 2-nk. Nekem ez egy baromi nagy csalódás volt. De miért? Nem tudtad te se megfogalmazni igazából. Nekem azért volt csalódás, mert hogy egészen a mostani gameplayig a fejlesztést végző Infinity Ward az azt mondta, hogy nekik ez egy ilyen magasabb létre helyezett dolog lesz, hogy valami olyat fognak csinálni, amire most rettenetesen büszkék, meg ilyet még nem csináltak, és valahogy ilyen... Szóval én hajlamos vagy felülni a hype vonatra. Bocsánat, én mindig felülök a hype vonatra, sosem kéne egyébként, de megint felültem, megint nem kellett volna. És kaptunk egy olyan gameplayt, ami jó, de egész addig, amíg ezt nem láttam, addig úgy voltam, hogy hú, új kód jön! Aztán megláttam, és jó, egy újabb kód jön. És ez egy halál mezei Call of Duty lesz. Jól néz ki, ezt nem veszem el tőle, fogom majd még beszélni a Modern Warfare-ről. Szépen lögybölődött a víz. Én nagyon szeretnék látni most egy multiplayer részt belőle egyébként. Úgyis az fogja elvinni, persze. Mert a single player, az most engem így azt érzem, hogy... És belemeltünk még ebbe? Valamennyire? Persze, menjünk. Bazd meg, $70 fog ez érni. Vagy nem érni, 70-be fog kerülni. Bundle-be fog érni. Minden next gen játék. Nekem ez... Én most ezt nem érzem annyira indokoltnak. Mondjuk ez az árszabás nekem eleve kicsit sántít idén, tehát én a Quarry-nak a 26-27 ezres. Tudom, de miért van az, hogy az tökéletesen normális, hogy elfogadom, hogy 26-27 ezer forintba kerül egy játék, de hogyha azt várom el, hogy ezért az összegért mondjuk legalább a co-op benne legyen, ami mondjuk így jogosan elvárható mondjuk egy Quarry-tól, vagy még egy Halo Infinite-tól, vagy mondjuk, hogy a a kód az tényleg lépje magához képest mondjuk szintet, és valamit majd úgy csináljanak benne, valami kis megmozdulás, akkor túl magas lóról beszélek, meg túl nagy elvárásaim vannak. De miért nem várhatok el mondjuk teljesen logikus dolgokat? Tudod, de a kódnál még megengedő vagyok, azt mondom, hogy lehet, hogy ez csak nekem nem ütötte meg a mércét, lehet, hogy ez mindenki másnak egyébként így egy ilyen álletevős dolog volt. De az összes többinél én nem érzem ezt, még nem tudom ezt miért pont a Call of Duty-nek kérem számon, de most jelen pillanatban pusztán az alapján, amit a single player alapján láttam, én ennél a 70 eurós árat kurvára nem érzem indokoltnak. Nem tudom. Nekem a gameplay, amit ott mutattak, ez a Correct Plus. Nekem tetszettek az effektek, amik ott voltak, tetszett, hogy volt benne fizika, ott mozogtak a hajón a konténerek. Egyébként egy kod volt. De egyébként egy olyan kod single player volt, egy olyan kod single player kampány, ami legalább úgy kinézett valahogy. Most ehhez képest a Vanguard az lófasz volt. Tehát, hogy így én ott el is engedtem a kampány teljes mértékben. Itt valószínűleg megint ki fogom játszani ugyanúgy, mint az előző Modern Warfare-ben. Nem hozta le a csillagos eget, de egyébként ezeknél a kodoknál nem is a single player-től kell ezt szerintem várni. Nyilván. Valószínűleg tartom, hogy majd a mikrokonferencián tolni fogják a multit. Igen, az meg jó lesz. Igen, csak itt a single player-t is úgy mutatták be, ami a kódnak az összes gyengeségét színre hozta. Tudod, a bénai, egy céllövölde játék, szépen lassan cammogsz előre, nem talál meg senki, ai, az gatya. És nem ezt akartam volna látni, tehát én amennyire ezelőtt kijött teaser példa, egy spannoló dolog volt, tudod, Metallica meg stb. Ahhoz képest ez, ami most itt kijött, az egy ilyen, ja... Nem is értem, miért vártam többet. De itt látom, igazából én vagyok a Battle-nek, tehát ezt nem is akarom áthárítani senkire. Csak én mondom azt, hogy nekem ez így 70 eurót nem érne meg. Viszont nagyon várom a multit, hogy meggyőzzön. Úgyhogy hajrá. Loki Makika, ez az információ honnan származik? Azt mondod, hogy a Reflektorból. Tőlünk biztos, hogy nem. De én 2022. novembert mondtam. Oké. Okay. Úgyhogy még lehet. No, volt egy flashback kettőnk, ami Bloomberg. Akkor még lehetséges is. Fogunk egyébként ma még a God of War-ról beszélni. No, flashback kettő. Ez egy ilyen kis aranyos játék volt. El lehet vele játszogatni? Ez nem most nézd a híreket, majd odaértünk. A kurva annyit. Igen? Ez az, ami úgy nézett ki, mint a... Adventure, milyen Adventure? Az a klasszikus oldalnézetes játék. Another World. Another World, igen. Én úgy emlékszem a flashback, ráadásul ennek valamiféle ilyen spiritual örökség, vagy spiritual folytatása. Lehet, hogy tévedek, de nekem valahogy ez így maradt meg. Lehet, hogy rosszul, de valahogy ez rémlik. Ja. Úgyhogy volt egy ilyen is. Nem fogunk sokat időzni, mert egyébként egy csomó ilyen kutyaszar megjelenés is volt. Fort Solis. Ez az a sci-fi horror, indie fejlesztés, az emeli kicsit a Reflektor fényből, benne van egy taktikai Troy Baker, tehát így meglátjuk, hogy milyen lesz, de belátható időn belül ebből sem fogunk lószart se látni. Úgyhogy, nem volt semmilyen dátum hozzá, igaz? De Fort Solis elvileg jövőre jön. Jövőre? Elvileg jövőre. Mondjuk ezt a legkönnyebb mondani most. Ja, igen, tudod, az abban nincs következménye. Már beszéltünk idén az elmúlt hetekben többször olyan, hogy 2022-re jósolt játék így repül majd jövőre. Ugye? Tipikusan a Suicide Squad játék az ilyen volt. Ja, de én azt már elengedtem. Egyre inkább gondolkodom rajta, hogy a Rocksteady az tényleg jó fejlesztő stúdiója, mert az meg a izé óta nem raktak le semmit. Accelerator, nagyon szépen köszönjük neked. Mindegy, úgyhogy Fort Solis, hangulatos kis sci-fi horror, ez is megy a többi sci-fi horrorhoz. Itt nem lesz annyira dara, ez inkább ilyen, hogy szokták ezt mondani? Pszichedelikus horror, vagy pszichedelikus? Az. Atmoszférikus. Az is. Marson fog játszani. Lesz még ilyenünk egyébként, azt majd látni fogjátok. Na, itt van valami, amire nem vesztegetnék túl sok szót. Outriders World Slayer. Nem tudom, ki fejleszti ezt a játékot, de az Outriders rajongók örülhetnek. Az a három. Mert nem is kell sokat várni, mert ez még idén kijön, még júniusban. Június 30. Június 30. Ez az a játék, amelyik ugye nagy csinadarattával indult el, aztán bebaszták Game Pass-ből, és tudjuk, hogy a mai napig nem termelt hasznot. Hát a fejlesztőknek az kérdezik. Mert Zoli lehúzta. Ja. Jogosulat. Én mindenen túl szokok, az a baj. Aztán volt egy játék, amit Balázs vetett fel a felvezetőben, és én nem tudtam nagyon hova tenni, aztán végül megmutatta magát. Na, ez azon kevés játékok egyik, amit még a Reflektor elején a Summer Game Festnek a csúcs teljesítményei közé soroltam. Ez a Witchfire. Ez egy ilyen hexen, mágiázós Doom, egy nagyon jó dinamikájú fantasy shooter. Aha. De jó, nagyon jó, nagyon stílusos, baromi jól néznek ki a fegyverek, jól néznek ki az ellenfelek, úgyhogy meglep, hogy nem nagyon volt eddig ilyen játékunk, vagy csak én nem tudok visszaidézni hasonlót, de ez most jön, és lesz. Nézzetek rá a trailerre, nekem is eléggé tetszett. Elvileg még idén Early Access stádiumba fog lépni, aminek én borzasztóan örülök. Na, volt egy érdekes megjelenésünk. Skiffy horror. Egy újabb skiffy horror, ami így valahogy ilyen Microsoft pozitív dolog, tudod, hogy lesz egy játék. Valamikor majd jönni fog, nem tudjuk még mikor, de amikor jönni fog, akkor Game Pass-ben lesz. Akkor na, ez ilyen volt. Egyébként kurva ígéretesnek tűnik, tehát egészen addig, amíg nem tudtuk, hogy ez rutin néven jön, addig én azt hittem, hogy ez konkrétan egy jelenet az Atomic Heartból, de... És azt a rutinos fejlesztők készítik? Igen. Ez gyenge volt. Adás előtt sokkal jobb poént sütöttél el. Ez annyira jó volt, hogy már nem emlékszem rá. De mindenképp jobb volt. A vízválasztó, igen, mert hoztunk két palack vizet, hogy most ne ilyen energiaitalra mérgezzük egymást. És... Jó. Nem ült össze a Monster szponzoráció, több ingyenes tartalmat meg nem gyártunk nekik. Csak viccel. Dehogy nem. Aztán Fall Guys Season 1. Az biztos season van? Abból már volt egy pár. Szerintem azt jelentették, hogy free to play lett, vagy nem tudom. Free to play, igen. Mindegy, örüljön mindenkinek. Fall Guys. Igen. Játékhatárok nélkül. Őszi srácok. Aztán igen. Magas víz. High water. Ez aminek annyi volt a gameplay, hogy csónakáztak ilyen vízen, nem? Az. Egyébként jól néz, nem nézett ki jól, de el tudom képzelni, hogy lesz, akinek tetszik. Ezt azért rá lehet húzni a legtöbb játékra, nem? Nem, mert például az American Arcadia, ami most jön, azt nem nagyon tudom elképzelni, ki az, akinek tetszeni. Na és egyébként csak azért állnék meg egy másodpercre a Highwaternél, mert na innentől kezdődött el az a Summer Game Festen, hogy már olyan nagyon erős bejelentés nem volt, hanem elkezdték tolni ezeket a kevésbé ismert címeket. Uh-huh. És még egy óráig ilyenek jöttek, úgyhogy itt majd pörgetni fogjuk a dolgokat. Igen, úgyhogy Highwater, akit érdekel, nézzetek rá, sokat nem kell rá várni, azt mondják, hogy idén, év vége felé, nem egészen lehet, hogy 2022-es megjelenésre, miért nem lehet tudni pontos időpontot, de pontosan tudjuk, hogy ezek az időpontok amúgy sem megjelenést mutatnak már egy ide, hanem csak, hogy szeretnék addigra befejezni. Aztán American Arcadia, szerintem ez volt az egész műsor egyik alja. Ez a Truman Show-s. Ez a Truman Show-s oldalnézetes, szabad szemmel megszámolható, hány poligonbal áll bármi Switch a pályán pozitív. Ez... Majd Game Pass-ben jó lesz. Game Pass-ben jó lesz, igen, ez tipikusan az a játék. Goat Simulator 3. De annak mekkora bedő volt már a trailerje? Kurva jó volt, azt most itt adás előtt megmutattam cimbieknek is. Ez tipikus, a Dead Island 2 trailer gyakorlatilag átültették, és ez mekkora ötlet, mert a Goat Simulator folytatás, az Goat Simulator 3 néven jön, nem volt Goat Simulator 2. Úgyhogy kapásból Goat Simulator 3. Nálam ez teljesen működik. A Micro twittelte is, hogy ne keressétek Game Pass-be a Goat Simulator 2-t, mert nincs olyan. Ja. Ma olvastam, hogy keresték rajtuk, hogy British Bad Game Pass-ben. De ez milyen már, hogy a Micro-t baszogatják, hogy hol van a Goat Simulator 2? Hát mert jó... Imádom, egyébként kurva jó a humora, de hát tudod, ez milyen játék. Egyébként, sőt, azt hiszem, annak PS Plus-ban is volt. De játszol vele 20 percet, aztán itt... Aztán már annyira nem vicces, mert elég fárasztó tud lenni egy idő után. De a trailer az kétségtelenül jó volt, és a műsor egyik csúcspontja, ami elég sokat elmond a Summer Game Fest felhozatára. Szerintem a Callisto Protocol után talán ez volt a második ilyen legmenőbb bejelentés. Abszolút. Ez volt, aztán megmutatták a Marvel's Midnight Suns-t, rosszul fogalmazok, mutattak egy... És képzeld, volt belőle gameplay, csak azt nem itt mutatták meg. Azt csak kibaszták. De miért? Egyébként nem is tudom ezt, ott mondtam az adás közben, de ezt nem az X-komosok csinálják? Firaxis, nem? Firaxis. talán. Nem tudom, mert nem láttam erre utaló jelet, de nekem valahogy az rémlik benne, hogy vagy XCOM-szerű lesz, vagy effektív az XCOM-osok. XCOM-szerű lesz, tehát maga a játékmenet az egy az egybe XCOM tudom, lesz. De, azt tudom, de az XCOM-osok állnak mögötte? Ezt nem tudom. Na, hát ezt én sem. Na mindegy, de... Adná magát egyébként. Végül is igen. Úgyhogy mindegy, mutattak bele egy cégi animációs ilyen lótüdőt, pókember ruhája jól néz ki, Hulk ellensúlyoz, úgyhogy ennyi. Cuphead. Jön ki egészítő a Cuphead-hez. Fury megőrült. Köszönjük, meg azoknak a nevében is köszönjük, akik megkapták. Ó, igen, azt mondják, hogy... Ők azok. Rabdani mondja, király. Hogy ők azok. Faszan. Na. Igen, Cuphead DLC lesz. Pont ugyanolyan lesz, mint a Cuphead, megmarad ez a kurva jó kis grafika, amit eddig használtak, ez a 40-es évek rajzfilmjei megfejtés, pont ugyanolyan kurva nehéz lesz, ugyanúgy bosszrás az egész. Gyakorlatilag, aki szerette a Cupheadet, az ezt is imádni fogja, mert pont ugyanaz, csak még több a Cupheadből. Én távolról tisztem a Cupheadet, szerintem tudom, hogy ezért is szeretik, szerintem túl nehéz a játék, meg nekem túl nehéz, tehát az élvezhetőség határát súrolja, de nem veszem el tőle egyébként, hogy rohadt jól néz ki, nagyon hangulatos, és egyébként sokan szeretik. Tehát. Közben itt kikacsintanák a Tupajpajnak. Nagyon köszönjük, és ezzel el is értük a 90-et. Zseniálisak vagytok. Mi? Tupajpaj. Tupajpaj? Igen, Dragon Ball, tudod. Nem tudom, és erre büszke vagyok. Oké, rendben. Köszönjük. Aranyosak vagytok. Bocsánat, hogy közben görgetett tovább, mert életben nem fogunk itt végezni, és tudom, hogy szomjazzátok a híreket. Na ez volt az, ami után viszont ráfordultunk teljes egészében a általam csak Balázs blokknak nevezett felhozatalra. Itt egymás után jöttek az ilyen hentai kalandjátékok. Mi a hülyeséget beszél? Volt egy Neon White reveal, ami igazából maximum azért említésre méltó, mert ez előre szivárgott, hogy ez a játék is Shadow Drop-olva lesz, ez jövő héten fog megjelenni, köszönjük, és mivel ez Nintendo Switch játék is, meg azt hiszem azon kívül már csak PC-re jön, ezért sokan feltételezték, hogy ezt majd egy Nintendo Direct-en fogják bejelenteni. Most azzal, hogy itt megjelent, így ez az esély elszállt. Ettől függetlenül lehet, hogy lesz jövő héten Nintendo Direct, amennyire én tudom, ez még nem volt megerősítve. Uh-huh. Úgyhogy ez csak ezért volt igazából fontos. Aztán ez volt az a Midnight Fight Express, ez volt az egy darab fejlesztős játékunk, amit valami lengyel apuka fejleszt? Szerintem igen, Phil Fury megint megőrült. Nem laktad elég nagyra a subgolt, látom. Nem tudom egyébként beállítani, tehát Twitch állítja be, nem tudok limitet emelni. Igen. De nem is akartam nagyon, mert nem tudom, nem mindegy, szóval aki egyébként hallgat minket, éppen teljesen megőrült a közösség, de imádlak titeket, nagyon aranyosak vagy. És valamiért az itt az oldalsó csata nem jelenik meg, csak itt a subscribe. De megjelenik az a lényeg, egy szép animáció formájában. De mindegy, nem akartam belét folytani a szót. Egyébként az indie játékfejlesztésnek az egyik ilyen baromi szép vetülete, hogy apuka neki áll játékot fejleszteni. Tehát így magam előtt van ez a dolog, és valami baromi megható. Nem tudom, de egyébként a vénségemre kezdek borzasztóan így ráfordulni erre az érzelmi tengelyre. És nekem ez így egyszerűen tetszik, ez a gondolat. És leül és összerak egy olyan játékot, amit ő egyébként beprotezsál ide, hogy megmutassa, hogy ő egyébként mit alkotott és büszke rá. Egyébként, ja. De ez jó pofa játék is volt, tehát nem azzal a csillagos, ez volt, ami olyasmi volt, mint a Hotline Miami, nem? Ilyen felülnézetes, olyasmi, igen, dolog volt, olyan kis hangulatos, Game Pass-ben benne lesz, úgyhogy lehet örülni. Lehet örülni. Oké. Na, tessék, Hentai Starja. Ja, nem, még volt a Warframe. Volt Warframe DLC. Bocsánat, és nem, ja. Most nem fogom rosszul mondani. Ez a Kizári Paradox. Ez a Duviri Paradox. Rosszul mondtam élőben, elnézést. Tehát ez a Duviri Paradox. Jó kis tűvár. Vár. Jó, volt egy ilyen is. A Warframe rajongók nagyon fognak neki örülni. Szerintem marha dicséretes, hogy szarrá van szupportálva a játék. Most már azért jó sok éve fut. Úgyhogy... Nem mi vagyunk a legnagyobb hódolói a Warframe-nek, de nyilvánvalóan nem fosnák hozzá a tartalmat, ha egyébként nem játszana vele senki. Annyira szépen beszélsz Petőfi nyelvén, ez nagyon, nagyon... Ja, főleg a múltkori adás után én megkaptam aztán mindent, csak ezt nem, amit te mondasz. Ja, igen. Ja, akkor csak érintőlegesen kitérnék rá. Vettem az adást. Itthon úgy néz ki, mindenki venne szinkronos játékot. Én is. Mármint úgy, hogy plusz pénzt is fizetnének érte. Egyébként én is. Én azt mondom, hogy oké, rendben, behódolok a népakaratnak. No. És akkor mi történik, ha behódolsz a népakaratnak? Akkor lesz szinkronos játék? Vagy? Nem. Jó. Csak hát ettől jobban érzik magukat az emberek. Na, aztán mondta neked a... Mi volt neked itt? Mindegy Star Rail? Honkai Star Rail. Ez a Genshin Impact-eseknek a játéka, illetve ez is, meg a Zenless Zone Zero, vagy mi a túró. Zenmentes nulla zóna. Igen. Na, ezek voltak azok a játékok, amik így... Oké, király. Egyébként azt hallom a neten, hogy nagyon sokan örültek neki, faszok is gacha gémek lesznek. Várjuk őket szeretettel, nem mi fogunk ezen fennakadni. Na aztán Rise of the Pixel grafika, Tini Ninja Teknőcök zúzó bosszúja, szerintem ez nem, ott éppen elkapott, most éppen nem érdekel, de most meg tudjuk, hogy a Dotemu az mit csinál. De szerintem ez az, ami semmi nem indokolta volna a pixel grafikát, mert szerintem a 92-es Turtles in Time az keresztbe lenyeli ezt. Annyira meg nem emlékszem rá. Mindegy, elfér, tehát egynek jó lesz, ennek Game Pass-be ott lesz, kipróbálom. Az első pályát szerintem átviszem, meg kópot fog tudni, tehát olyan kurva kevés játékunk van. Egyébként hozzáteszem... És jön jövő héten. Mi? Ott van, június 16-án jön. Ó! Jó. Na. Fasza. Jó van, akkor ezzel már meg vagyunk. Így van. Pörgünk tovább. Volt Humankind, ugye ez a Civilization pozitív stratégiai játék, amit itt tudni kell, azt hiszem, egy DLC-t jelentettek be, a latin-amerikai DLC-t, illetve ami fontosabb ennél talán, hogy jön a konzolverzió, amit viszont mindenképpen örömmel fogadunk. Én megmondtam akkor is, megmondom most is, mindenféle fajta, legyen az körökre osztott, vagy valós idejű stratégiának a konzol portját, azt üdvözlöm. És egyre jobbak egyébként. Viszonylag kevésen még mindig, de főleg a körökre osztott stratégiáknál egyre minőségi portokat, jól játszható portokat látok konzolon, úgyhogy ennek én nagyon örülök. Jó. Azt tudjuk, mikor jön? Töröttön nem volt szerintem dátum hozzá. Aztán egy darab Odyssey. One Piece fanok örülhetnek. Nyilván megjön a éves rendszerességgel érkező One Piece játék, úgyhogy aki esetleg a, nem is tudom, a Treasure Seeker volt talán az utolsó, ami megjelent, ennyire nem követem, az ezt is nagyon fogja élni. Nyilván a One Piece az a mai napig rohadtul népszerű, ugye a mangaka, aki írja, rajzolja, messze a legtehetősebb az összes közül, lehet, hogy köze van hozzá, egy 96 óta fut a franchise, és most már az anime is több mint 1000 részt megélt, de szeretik az emberek, tehát nyilván addig csinálja, még van rá igény. Aha. Úgyhogy jön ilyen is. Aztán jön a Soul Hackers 2, meg a Capcom Arcade Stadium 2. Egyébként pont az jutott eszembe, bocsánat, amikor visszahallgattam a múlt heti adást, hogy ugye beszéltünk arról, hogy a Ubisoft kezdhetne valamit a régebbi címeivel. Igen. Tehát az ilyen régi Rainbow, régi Rayman, meg ilyenek. És Heroes of Might and Magic. És egy ilyen Capcom Arcade Stadium jellegi gyűjteményt simán kiadhatnának. Oké, hogy itt más jellegű játékok vannak, de egy hasonló azt mondanák, mit tudom én, hogy 90-es évek válogatás, és kiadnának ebből mondjuk 10-et. És azt mondanák, mindegyikben van 3-3 játék, vagy 4 vagy 5-öt. Mondjuk egy olyan, amiben benne van a Rayman 2-3, az első 3 Splinter Cell, az első 3 Prince of Persia. Igen. Ezt azért nem fogják megtenni, mert majd egyesével remékelik őket, és az úgy sokkal több pénz. Hát de bazd meg, mire így el fognak jutni a 10-ig, addigra én már nyugdíjas leszek, és így az egyetlen dolog, ami érdekelni fog, hogy tisztára van-e most ma a protkó. Figyelj, ugye mondjuk a Prince of Persia-ról most majd beszélünk később, de ugye abból remék lesz. A Splinter Cell-ből remake lesz, tehát már látjuk, hogy ezt nem fogja meglépni a Ubisoft. Tudom, csak mondtam, hogy milyen jó lenne. Jó lenne, jó, abszolút. Azért volt ilyen, mikor oda került a Microhoz a Rare, akkor megcsináltak a Rare Replay-t. Az volt hasonló. Na, menjünk tovább. Ezeket akkor... Arcade Stadiumban lesznek kurva jó régi arcade játékok, ki a régi szarok. Metal Hellsingers, az viszont neked bejött? Fú, a Metal Hellsingers az nagyon jó, egy ilyen... Ritmus alapú volt. Azt mondják, hogy ritmus alapú, én nem teljesen értettem, hogy ebben mi lesz a ritmus alap, viszont egy ilyen közepes plusz FPS lesz, de metal zenei alapokkal megtámogatva, úgyhogy... És ott mondtad is, hogy elég nagy nevek. Ezek a szintéren nagy nevek, kifejezetten nagy, tehát a Lamb of God-ból ott lesznek, a Triviumból. Láttam az Arch Enemy-nek a, nem a lesz a Gosszó, hanem Alissa Vajgúz. Ő is ott lesz a felhozatalban. A System is, nem? A System, a Sertankian is ott lesz. Tehát tényleg olyan nevek, akik úgy mutatnak. És én nem értem például, mert amikor például a Tim Schaferék megcsinálták a... Nem fog eszembe jutni, de azt a játékot... Brutal Legend? A Brutal Legend, tehát igen. Akkor az is egyébként itt sikerre volt az én szempontomból kárhoztatva, mert tele volt ilyen nevekkel, Cred Lofield, meg ilyenek, és így... Ja, csak... És az a tudod, mi volt a baj? Én tudom, azt egy akciókalandjátéknak promózták, és közben az egy stratégiai játék volt. Azt nem is értem. Tehát azt ott nagyon elkúrták. Ó, kint van már ebből a demo. Na. Ja, igen, de azt mondták is, hogy ugye játszható a demo. Szeptemberben meg. Én azt mondtam nektek, hogy én azt streamelni fogom. Annyi lesz, hogy amint vége van a streamnek, abban a pillanatban én ezt törlöm Twitch-ről, mert ez nekem úgy meg fognak illetni hátulról. Jó, meg kúrnak. Köszönöm. Szóval mindegy, Metal Hellsingers, én ezt nagyon-nagyon várom, és vonuljunk tovább. Bevallom összintén, hogy például a Nightingale-ről, mivel fantasy játékokban két cím, vagy két szó mindenképpen megjelenik, vagy a sárkány, vagy a Knight. Ez így... Ez volt az a viktoriánus korabeli open world túlélő kraftolós játék, igen, ami egyébként nem tűnik rossznak. Tehát ennek a Florence Nightingale-hez például semmi köze nincsen. Én azt hittem, hogy lesz, de mondjuk miért lenne. De mindegy. Ez egy teljes mértékben, hogy te is mondod, hogy egy viktoriánus fantasy kalandjáték lesz. Így van. Ilyen portálokat lehet nyitogatni, és akkor úgy. De úgy egész korrektül össze van rakva. Van saját Steam page, ott rá tudtok nézni egyébként. Nekem tetszett egyébként, amit itt mutattak belőle, körülbelül abból volt több, mint amit eddig is láttunk. De nekem a Witchfire mellett ez is az indie közül az egyik jobb. Jobb minőségűnek találtam. Volt Saints Row-unk, illetve a Saints Row-ban az volt az érdekes, hogy a Saints Row Boss Factory-t promózták be, amit gyakorlatilag a játék megjelenésig addig arra szolgál, hogy létrehozhatod a saját karakteredet, tehát egy ilyen karakterkreátor, elég jól kosztumizálható, azt nem veszem el tőle, hogy ettől mennyire lesz jobb a játék, azt nem tudom, engem még nem győzött meg a Saints Row remake, de két hónap múlva itt van, úgyhogy addig is el lehet ezzel játszogatni. Úgymond. Jó. Neked mi a vélemény? Nekem... Figyelj, kíváncsi vagyok a Saints Row-ra, már csak azért is, mert jelen tudomásom szerint a Saints Row megjelenése környékén nem nagyon lesznek egyébként játékok. Tehát amiről tudunk, hogy jön, az ilyen szeptember, október, ez meg, ha jól tudom, augusztusban. Augusztusban jön. Tehát szerintem rá fog csavarodni Stray. Az, aki... Az augusztus? Nem, az június. Vagy július. Július lesz a Stray. Ja. Tehát szerintem... De ezt kitart addig. Majd beszélünk a Stray-ről, srácok. Egy ilyen félig... Elolvastad? Na mindegy. Majd beszélünk arról. Mindegy, Saints Row augusztusban jön, most egy ilyen... Forspoken a szeptember. Amennyire én tudom. Na de, lehullott a lepel. Ez érdekes volt, és nem maga miatt. Mondjad. Kiderült, hogy a Bluebird nem Silent Hill-en dolgozik, hanem... Nem derült ki, hogy a Bluebird nem Silent Hill-en dolgozik, hanem kiderült, hogy mind dolgozik, amellett dolgozhat Silent Hill-en, csak nem valószínű. Nem valószínű. Dolgozhat a botszuánai őserdők újra telepítésén is, de nem valószínű. De hogy meglepne? Jó, tehát Layers of Fear. Tehát ez lesz a folytatás, nem Layers of Fear 2, hanem Layers of Fears. Címen jön a Layers of Fear-nek a folytatása, Unreal Engine 5 alapokon. Jó, mondjuk jól nézett ki, ezt nem veszem el tőle, baszom nézett. Jó, jól néz ki, persze, zárt tereket kell csinálni, teljesen statikus területeket, és ott kell majd kóricálni. Nekem annyi bajom van, hogy én nem bízok a Bluebird Team-nek a horror érzékében. Ja, hogy gyenge horrorokat csinálni. Horrorban gyenge. Sztoriban egyébként nem rosszak, de a horrorhoz szerintem borzasztóan nem értenek. És hát az összes horror képességük az kimerül abban, hogy bebasszák melletted az ajtót, leesik valami melletted, meg ilyesmi. Tehát aki a médiumon játszott, nem, azért ennél kicsit többet is ki lehet hozni ebből a zsánerből. A médiumnak, a médiumnak nem volt rossz egyébként a története, de ott is a horror volt, én elaludtam majdnem azon a játékon, borzasztó volt. Jó, hát azt a izére húzták fel a dupla világos játékmechanikára. Ami gyakorlatilag áthallás a Silent Hillből. Úgyhogy most ő fogja csinálni Layers of Fear-t. Ez egy olyan játék lesz egyébként, amikor kijön, az összes Twitch streamer azonnal végig fogja játszani. Egy nap alatt. Ugyanúgy egy 2 órás játék lesz, vagy 3, mint az előző volt. Egy Bluebird rutinú csapat szerintem ezt összerakja, ha most nekiállnak 2023-ra, ami egyébként a megjelenésnek a dátuma is. Szerintem ez több szót nem hiszem, hogy érdemel. Ja. Gotham Knights. Hát... Nem a... Megint csak azt tudom mondani, tudom, önismétlő vagyok, de rajtad is azt látom. Nem a Gotham Knights a mi játékunk. Maradjunk szerintem ennyibe. Én is csak a kóp miatt sóvárgok utána, de egyébként nem értem, hogy egy olyan... Szeretném egy jó kópot. Úgy érzed, hogy ebben meg fogod találni egyébként? Nem tudom, szerintem nem egyébként, de az a fura, hogy ez a játék elvileg idén jön. Ráadásul, ha jól emlékszem, nekem most szeptember rémlik, de lehet, hogy tévedek. Uh-huh. Valahogy így. Nem egészen értem, hogy egy szeptemberi játékból miért nem lehet gameplayt mutatni. Azt mutattak. Nem, ez nem gameplay hát, volt. In-engine volt. De mutattak már belőle gameplayt, de az borzalom volt. Valószínűleg ezért nem mutattak most belőle. De most lehetett volna egy másik oldalát megmutatni, mondjuk más karakterekkel, vagy más összecsapás. Tehát felajzani ezeket a dolgokat. Tehát két hónappal a megjelenés előtt, vagy 3 hónappal a megjelenés előtt, mert nem ilyenekkel szórakozzanak. Mert egyébként hol fogják ezt megmutatni? Hogyha nem itt. Gamescomon. Augusztusban? Mondjuk ott még lehet? Azt lehet. Az olyan pont oda elfél. Na, jó lesz. No. Jó, menjünk tovább. Na, ezzel szerintem jobban be fogsz találni kóp szinten. Igen, a Warhammer 40K rajongók örülhetnek, mert már egy ideje, ugye pletykálják, szerintem a Series X leleplezése a 2 évvel vagy 3 évvel ezelőtti Game Awards óta tudjuk, hogy jön a Warhammer 40,000 Dark Tide. Ez egy FPS nézetű co-op játék lesz. Gyakorlatilag Vermintide, csak 40K-ban. Igen. Tényleg gyakorlatilag ez írja a legjobban, mert aki nézte a gameplayt, ez teljes értékű Vermintide. Csak, igen, csak 40K-ban. Szerintem ez írja le legjobban, ez nem is kéne semmi más hozzátenni, ez egy Vermintide, csak 40K-ban. Lesz kezdéskor 4 elérhető karakterosztály, kóp alapú, így mész a mapon és csinálod a küldetéseket, néha meg ráderesztenek egy nagy hordát. Ennyit vállal, de amennyit eddig láttam belőle, ezt nagyjából tudja is. Tehát, hogy annyi, hogy ha jól emlékszem, akkor ez csak Xbox és PC, igaz? Igen, az Xbox és PC. Első körben, gondolom Game Pass. Pozitív, mármint úgy Game Pass pozitív, hogy benne lesz. Igen. A Game Pass-ben, és talán összejön. Ez is. Na és akkor viszont ez már a hattyúdala az egésznek, fú, ugye, ami itt van. Na és akkor a Vermintide után egy darab bejelentésünk volt, ez az, amit már az elején mondtunk, hogy kiszivárgott előre. Illetve nem feltétlenül egy bejelentés volt, de kezelhetjük kb. Annak. Na, ezt felejtsd ki, mert ebbe még én is rugdosni akarom egy picit utána, és én akkor... Én is, nem fogom rugdosni, de fogom. Akkor én akarom. Nem tudom. Na mindegy, Last of Us. Kaptunk egy Last of Us blokkot. Ugye Neil Druckmann elfoglalta a színpadot, és elmondta, hogy mind dolgoznak, és ahogy mondtam az adás elején is, én nagyon üdvözöltem a dolgot, mert végre lehullott a lepel, hogy tényleg dolgoznak a Last of Us 1-nek a teljes értékű remake-jén, és szeptember 2-án ezt meg is fogjuk kapni. PlayStation 5-re. És PC-re. Nem, PC-re nem. Mármint, hogy PC-re is fog jönni, csak PC-re nem akkor jelenik. Biztos? Meg. Biztos, ezt megnéztem. Na mindegy. Jó, akkor viszont ez csak PS5-re. Ebben a pillanatban. Hát mondom, jönni fog PC-re is, csak későn. Hogy egészen pontosan milyen fejlesztés, vagy milyen újítások lesznek benne, azt nem tudjuk, viszont azt tudjuk, hogy a DLC-t azt integrálni fogják valamilyen formában, a DLC tartalmat, ezt a Left Behind, ahol a kis csajjal kell menni külön. Igen, azt mutatták is itt a trailerben, hogyha egymás mellé tesszük a képeket, akkor teljesen egyértelmű, hogy hatalmas szintlépés történt a vizuálban, de egyébként én ezt önmagában látva az... 10 év után annyira, ez nem olyan nagy dobás. Hát, megcsinálták, tehát nem veszem el tőlük, hogy dolgoztak rajta. Azt mondjuk nem teljesen értem, hogy Tehát akkora embertelen ugrást azért nem látok ebben a játékban, mint amekkorát változtattak mondjuk egy Shadow of the Colossus-on. Tehát, és mondjuk itt saját magamat is megkövetem, hogy én úgy érzem, hogy a The Last of Us az még mai szemmel sem szorult rá egy remake-re. Főleg ugye, hogy remasterelték már 14-ben. Nekem nagyon fura, szerintem nem indokolta a Last of Us a remake-et. Én azt hittem, amikor mondták, hogy remake-elni fogják, hogy változni fog a perspektíva is, és megcsinálják mondjuk FPS-ben, vagy valami ilyesmi, tehát valami meredek váltás fog történni, de kiderült, hogy nem, hanem igazából ami fontos, hogy most már nem Last of Us, hanem Last of Us Part 1. Még egy gondolatot hozzátennék, ez szerintem azt vetíti előre, hogy néhány éven belül be fogják jelenteni a Part 3-t. Én annyira nem mennék messzire. Ezt fel akarják húzni szerintem egy ilyen láncra. Én sokkal nagyobb dolog miatt aggódom. Na? Szerintem ez azért kapta ezt a jelzőt, mert ők nem csak a grafikához nyúltak hozzá, hanem szerintem hozzá akarják igazítani a Last of Us 1-nek főleg a végét, közepe végét a 2-höz. Story szinten jobban. Lehet. Magyarul, mert ugye sokan felhozták problémaként, és köztük vagyok én is, hogy egyszerűen olyan különbség van a karakterekben az első meg a második rész között, hogy így nem tudom elfogadni, hogy az történik, ami, és nem azért, mert az megtörténik, hanem ahogyan, meg hogy olyan reakciójuk vannak a karaktereknek, amit az első rész után alapból nem várna senki, és szerintem hozzányúltak a Neil Druckmannék, és meg fogják változtatni a végét biztos. Nem lássad ezt a kifutása, csak majd megkapod a másik szemszöget is. Majd figyeld meg, hogy ez lesz. Én ennek nem örülnék, hogyha ez lenne. Lehet, hogy ez van mögötte. Nem tudom, milyen mértékben nyúlnak hozzá, mert ugye a stage-en nem fejtették ki ilyen mélységében, hogy leginkább csak a grafikát mondták. De én őszintén leszek, ezt a fajta remake-et én annyira nem várom. Én kétszer végigjátszottam a Last of Us-nak az első részét. Nem vagyok benne biztos, hogy a remake miatt újra akarom játszani. Bennem sok mindent nem mozdított meg. Micsoda? A remake-nek a bejelentése. Aha. Pont azért, mert én úgy érzem, ez a játék egyébként nem szorult rá arra, hogy remake-eljék gyakorlatilag semmilyen szempontból. Illetve kiderült, hogy másnap, tehát a műsor másnapján, azaz ma, véget ért a Last of Us sorozatnak a forgatása. Úgyhogy most már utómunkálatok zajlódnak, és most már biztosra vehetjük ez alapján, ha csak nem kúrnak el valamit, de nagyon-nagyon, hogy jövőre be fogják mutatni a sorozatot. Kaptunk belőle egy képet. Egy képet is kaptunk belőle. Egy teljes egész képet. Amire ráadásul nekem kicsit homályosnak tűnt, de mindenképpen ilyen nagyon fakónak. Tehát így... Jó, tehát lapulnak egy ilyen valamilyen pult mögött, és a háttérben így sziluett formájában ki lehet venni a klikkereket. Jó, oké. Okay. Na, de olyan ennél is érdekesebb. Jaj, várjál még egy info. Azt vágod, hogy egyébként a Last of Us remake 70 dollárért fog kikerülni. Most a szopat szerint. Nem, 70, tehát teljes next gen áron jön. Nem fogom megvenni, nem érdekel. Tehát ez... Miért? Itt szerintem nem indokolja egyébként. Nem, tehát így... Azt tudom, hogy a Demon's Souls is annyi volt, viszont én a Demon's Souls-on azért több munkát láttam. A Demon's Souls az alapoktól újra kellett építeni, és hiába ott is hátulról nézted a karaktert, meg ott is hátulról nézted, de az egész atmoszférát újra kellett építeni, mindent újra kellett gondolni a Demon's Souls-hoz, hogy az tényleg jól működjön mai szemmel. A Last of Us ezt egészen egyszerűen nem igényelte. Persze mindig lehet valamint csiszolni. Ha kiadsz valami, kiadhatnánk, mit tudom én, ma-holnap akár a Cyberpunk 2077 remake-jét is, mert miért ne. Vagyuk arra ráfélnek. De egyébként maga a játékmenet meg ahogyan kinéz alapvetően szükségképpen nem indokolja. Tehát pont azt mondtam neked, hogy a Sony-nak a library-ében annyi játék van, amihez hozzá lehetne nyúlni, amit remake-elni lehetne. Jön most a God of War, bejelenthették volna, vagy mondhatták volna, hogy jön a teljes God of War trilógia remake-elve. 1-2, azok PS2-esek voltak ráadásul, simán mondhatnák, hogy a 18-as God of War-nak olyan jó volt a fogadtatása, meg egyébként is olyan elégedettek vele, hogy arra a nézőpontra át fogják ültetni a God of War 1-2-t, boom. Hát az kurva jó lenne. És tudjátok mit, akkor már hozzábasszuk a harmadik részt is, 6 év múlva kiadjuk, de lázasan dolgozik rajta a Sony Santa Monica, meg a vakmunkusok, meg még 3 csapat mellette. Én tök örülnék neki, mert na, annak kéne a remake. Annak az tényleg olyan játék, azt mondanám, hogyha kiadják újra, én végigjátszanám. És valószínűleg nem is lenne egy nagy vállalás, mert a God of War az milyen hosszú játék volt? 5 óra? Tehát nem volt egy nagy dolog, összekerült, megcsinálják az asszetteket rendesen, aztán szevasztán nem a hossza, nem egy 30 órás játékot kell remékelni, hanem egy mondjuk 5-6 órásat. És $100 kiadás már is fogyott. Ennyi. Az embereknek ez kell. Nem tud AAA játék bukni. Ezt már egyszer elmondtam. De most már meg lehet a Last of Us 3 konzol generációra is. Látod? És egyébként tudod mit? És akkor dobjon valaki bazd meg egy egyetlen követ is a GTA 5-re. Jó, azért... Az, mondjuk azt is kiadták újra. Én dobáltam is rá a követ azért bőven. Na mindegy. De az legalább nem 70 euróért jött. Mi ennyi a különbség? mindegy. Szóval annyi mindenhez hozzányúlhattak volna, szerintem nem a... Ezt a Last of Us nem igényelte. Tényleg nem. Én úgy érzem egyébként, nekem van egy olyan spurim, hogy szerintem, és ugye Conteo gyár vagyunk, úgyhogy beszéljünk akkor Conteókról, én nem tartom elképzelhetetlennek, hogy a Sony-nál egyébként ez a lépés, ez valamilyen szinten összefügg azzal, hogy mennyire volt sikeres a Last of Us 2. Igen, ott erről beszéltünk is akkor, hogy ott az elején kommunikáltak eladásokat, és utána már nagyon nem. És egyébként a Neil Druckmannből is kiérződött most, hogy nagyon úgy tűnik, hogy na ez volt az utolsó olyan projekt, amire még lehetett égetni a lóvét, és innentől kezdve akkor pénzt kéne csinálni. Mert ott nem volt túlságosan elájulva az új projektjéről, amiről még ugye nem beszélheted, de azt tudjuk, hogy a Naughty Dogot átállították ugye live service-re, meg ilyen szarokra. Tehát, hogy ők most kőkemény, és ugye ebből az egyik a itt beharangozott, na azon is kivoltam egy kicsit, Last of Us multiplayer játék, hát amiről az volt a hír, hogy neztek egy konceptárt, dolgozunk rajta x éve, és majd jövőre fogunk róla beszélni, hogy ez mi. De nem jövőre jön, jövőre beszélünk majd róla. És mutattak egy artworköt. És a Dragon Age. Na, pont ez jutott nekem is eszembe, hogy a Dragon Age-nél csinálták ezt. És az a durva, hogy most már hosszú ideje beszélünk arról, hogy a Naughty Dog kiállt a színpadra, de kivonatoljuk, hogy miről volt szó. Amit mutattak. Egy multiplayer játék jön majd, amiről jövőre fognak beszélni, de nesze itt egy artwork belőle, ami igazából nem mutat semmit. Beszéltek egy sorozatról, amit nem ők csinálnak, egy epizódot rendezett a Neil Druckmann, ja, de mutattak belőle egy screenshotot. Mondjuk tehát, ezek közül talán amiatt nem félek egyedül. A sorozat szerintem jó lesz. Az HBO azért jól szokta szupervájzolni ezeket a dolgokat, igen. És előhoztak egy Last of Us Part 1-t, amiből egyébként ennyi idő után mutathattak volna amúgy egy terjengősebb gameplayt is, hogy konkrétan mi változott. De az is így össze volt ollózva. Én nem tudom, meg kiszivárgott előre. Ez a trailer. A trailer. Tehát már tudtuk, meg a megjelenési dátumot is. Az oké, persze, de mondjuk egy jó in-depth gameplay valami, hogy mondjuk egy ilyen ikonikusabb rész, mondjuk, hogy miben változott a Last of Us-nak mondjuk a klikkerek kicselezése. Igen, hogy... tehát hogy mutassák az AI-t, miben fejlesztették, mutassák azt, hogy mit tudom én, az animációk, hogy már nem olyan darabosak, hogy mit tudom, például, a vegetációt, például. Hogy turbozták meg, de nem volt egyébként belőle pár ilyen shot, amikor itt elfelezték a képet, és mutatták, hogy jobb, szebb lett egy picit a grafika, de így nagyjából ennyi. Úgyhogy ez volt nagyjából és ezzel zárták, ez volt igen, a Summer Game Fest-nek a vége. Nem akartuk elhinni, tehát még talán mondtam is akkor, hogy remélem nem ez lesz a vége. És egyébként meg de. És ami azért durva, én azon voltam kibokva, mert hogy, és akkor most itt beszélek arról, mi az, ami engem rohadtul zavart. Engem például Kojima rohadtul idegesített. Tehát az az ember képes volt... Majd beszélünk róla még. Azért... Aztán az a szemétkedésnek is van egy határa. Tehát amikor jön a Summer Game Fest, és ezt nem először játsza már el, hogy hú, majd jön, és majd lefotózkodik egy Alien plakáttal, hogy hú, csak nem Kojima egy Alien játékos, és akkor már szivárogtattak valami Alien játékot, azóta sincs erről semmi hír, valószínűleg hoax volt. Aztán utána csinált egy selfit, hogy valami Zoom meetingen találkozott a Jeff Nile-val, és akkor azt hittük, hogy fú, akkor ki fogja vinni az új horror játéket, amiről meg fogunk beszélni. Az neki kérdezik, hogy abból sem lesz semmi, és miért kell az embereket hülyíteni? Tehát ez egyébként annyira nem zavart volna, hogyha egyébként maga a Summer Game Fest egy olyan felhozatal lett volna, ami ezt ellensúlyozza. De ez egy E3 helyettesítő rendezvény volt. Ez az E3-nak az időablakában került megrendezésre. Na most azért felveti a kérdést, ugye erről beszélgettünk a műsor után, hogy azért a komplett ipar ennyit tud egyébként letenni az asztalra. Tehát itt Electronic Arts, Ubisoft, Embracer, 2K, Take-Two, Sony, Micro. Jó, a Micro-nak van mentsége, neki lesz egy saját show-ja. De mi van a többiekkel? Hát a Ubisoft ugye azt mondta, hogy ők majd évvégén valami, majd ott. Na most, még ha tartanak egy saját Ubisoftos rendezvényt, és abból kiindulva, hogy milyenek voltak az eddigi Ubisoftos rendezvények, ami nem E3-on volt, és egyébként az E3 ilyen szinten jót tett ezeknek a kisebb kiadóknak, mert akkor ott volt egy 3-4 nap, amikor ömlesztve kaptál mindent, és oda pont be, ott pont jó volt egy Ubi rendezvény, ott pont jó volt egy EA Play. Most ugye ezek nem így vannak, és tehát a Ubi az így, ne? Az Electronic Arts-nak szerintem egyébként nem nagyon van mit megmutatnia. Tehát a... De ez hogy lehet? Hát idén nekik jön egy Need for Speed. Az idén jön? Az úgy tudjuk, hogy idén jön. Hát úgy tudjuk, de hogy azt se, abból se láttunk még semmit. Azon kívül, hogy ugye a Criterion meg a Codemasters dolgozik rajta, elvileg az 2-4-en dolgoznak, meg ugye a Jedi Survivor-on, de a Jedi Survivor az jövőre. Tehát azt tudjuk konkrétan, hogy jövőre, meg azt ugye nemrég mutatták meg. És így ennyi. A Embracer az ugye saját konferenciát fog tartani, hozzáteszem a THQ Nordic konferencia, ami ugye az Embracerhez tartozik, az tavaly mennyi volt? 20 perc. Most megtartják megint, azon lesz Gothic, én nagyon fogok örülni. Az Embracer törzségként sajnálom, nem nagyon mutatnak semmit, rengeteg játék van náluk, és hogy miél a kusva. De Dead Island az nem náluk van. Lehetséges, minden, nagyon sok ilyen selejtezett franchise nálukon. Ezt mondtam, hogy szerintem ők azért nem mutogatják ezeket, mert ők nagyon tudatosan építik fel ott a hasznot. Tehát, hogy fognak ilyen régi, bejáratott franchise-okat, amire még emlékeznek az emberek, de nem tudod azért nagy közönségnek eladni. Ezek ilyen 1A vagy AA címek, azt úgy kipofozzák, vagy új rész, vagy remake, alokálnak rá egy minimális marketinget, mert úgyis csak az veszi meg, aki ismeri, vagy ismerte 20 évvel ezelőtt a játékot, és ők ebből egyébként bőven termelgetik a hasznot. Tehát szerintem ők azért nem tolják ezeket úgy agyon, mert nagy marketinggel sem látom, hogy nagyon többen el tudnának adni. Tehát úgy áll van, kidobnak egy ilyen THQ Nordic konferenciát a Destroy All Humans-szel, meg az ilyen szarokkal, és az úgy elég. De ja, a többieknek nem tudom. Tehát, hogy még az izése volt itt a Devolver. Nem, ő külön show-t tartott, és annak volt. Ja. Annak volt most egy ilyen, van valami Crazy Food, vagy Killer Food, vagy valami ilyesmi, az kurva jól néz ki, és ja. Az Devolver, aha, az gyakorlatilag annyi, hogy egy sima lövöldözős játék. Ma volt a Devolver, akkor bocsánat. Mindenféle baromságot lehet benne csinálni, annyi a plusz, hogy van egy lában, amivel szinte megrugsz valakit, az meghal. De egy kurva jól néz ki, hogy van egy ilyen stílusos megjelenése. Zoli beleszeretett a Devolver játékokban. Ez túlzás, az a játék tűnik egy kicsit izgalmasabbnak a többinél. Viszont ez lett volna a Summer Game Fest, ráfordulunk a Sony-ra. Ha! Hitted volna? Ja. Na, akkor viszont kezdjünk is beszélni egy nagyon érdekes dologról, a héten Milestone. Ja, bocsánat, csak eszembe jutott valami, már megerősítve, jövőre viszont a Summer Game Fest ugyanúgy lesz, és nem csak digitálisan, hanem már személyesen is ki lehet majd rá látogatni. Azt lehet tudni helyileg, hol lesz? Nem. Legalábbis én nem. Hát így nehéz lesz személyesen ki. Hát jó, még nem jelentették be, majd a Gamescom-on lesz róla bővebb információ. Aki megtalálja, tudod. Mint a Wonka Willy-nél, tudod, hogy az a öt szerencsés, akit megtalálja az aranybilétet. Aranycsokit. Az aranytiketet, az mehet majd. Na, szóval még egyszer, PlayStation 5. Elérték a héten a 20 milliós eladást, ami egy nagyon szép eredmény, és igyekszik, és a Sony azt mondta, hogy ezerrel rajta vannak, hogy fel tudják pörgetni ezeket a számokat, mert látszik, hogy igény van. Nyilván, aki akarna PlayStation-t venni, és azért nem tud, mert nincs, az szeretné, hogyha lenne, tehát ez így elég egyértelmű. Viszont volt itt egy érdekes dolog, aminek utána néztem, és gondoltam, hogy bedobom. Dobd be. Hogy a PlayStation 4 az 2013-ban jelent meg? Igen, 13-ban rajtolta. 13-ban, ugyanígy novemberben, nem? Vagy november-december magasságban. Nem tudom pontosan, de szerintem arra akarod kivezetni, hogy adott idő alatt, hogy az hamarabb elérte a 20 milliót. Igen. Igen, hogy pont azt nézegettem, hogy 2015 márciusában született meg az a cikk, hogy elérte a 20 milliós eladást, ami egy ilyen szűk két éves intervallum. Ez a PlayStation 5-nek ugye lényegesen hosszabb idő alatt sikerült, és nyilván nem az okokat fejtegettem, mert pontosan tisztában vagyunk vele, hogy mi a probléma, Covid volt, chip hiány, gyártási nehézségek, stb. Csak ez nagyon érdekes kontextusban érzi, hogy ez a leggyorsabban fogyó PlayStation konzol. Na most ez így, ezt nem tudom pontosan, mire alapozzák innentől kezdve. Hát valószínűleg látják a rendelési számokat. Jó, rendelési számok szerintem a PlayStation 4-re is voltak. Az elején, amíg volt készlet, vagy úgy mondom, hogy ezt a 20 milliót én gyanítom, hogyha lett volna 20 millió PlayStation 5-je a Sony-nak a rajtkor, akkor ezt két hét alatt is elérhették volna. Persze. Mert kereslet az volt annyi. Lassan fognak előrelépni. Ugye ez amiatt necces, mert mit mondtak, hogy 2025-re akarják a PlayStation 4 mostani eladásait utolérni? Tehát ezt a 115-120 millió eladott darab számot? Nem tudom, de ezek alapján én egy kicsit ezt a számháborúzást úgy érzem, mintha egy picit ilyen emlékezetkieséseseknek próbálnák így eladni. Csinálják, adjanak ebből minél többet, nem probléma, csak amikor így tudod, a második helyezett büszkélkedik azzal, hogy hogy milyen jó, hogy beért a célba, és ő becsülettel nyerve, nem tudom, tudod, amikor így próbálják devonesztálni az első helyezetet, esetünkben ő is saját maga, tehát így nem értem ezt, hogy miért jönnek ilyen hülyeségekkel, hogy sokkal jobban fogy, amikor nincs is abban a helyzetben, hogy ez megtörténhessen. Hát nincs annyi konzol a polcon. És független attól, hogy tényleg ezzel együtt nagyon szép ez a 20 milliós teljesítmény, csak nem értem, hogy egyébként ezek az állítások akkor miért fontosak. Vagy mit hajtanak előre? Miért ez kell? Pozitív kommunikáció. A Micronál értem. Tehát a Micronnak elhiszem, hogy egyébként, hogy ő kurva. Hogy? Micro nem közöl adatokat. Hát annyit mondott, hogy... Néha kiírja, hogy ő, most ő az első. Ah, igen, sose ő az első, mert a Switchben mindig mindenből többet adnak el. Milyen valahogy úgy fogalmaznak, hogy a kompetitorhoz képest, valami, de azt se nevesítik, mert ugye az nem lehet. Na mindegy, szóval ennyi igazából ennek a hírnek az ide vonatkozó része, hogy a PlayStation 5 túl van a 20 millión, és a Sony mindent szeretne elkövetni, hogy minél több PlayStation 5 kerüljön ki a boltok polcaira. Sokra átasen nincs hozzá. Örülünk. Tehát ne, higgyetek, hogy nem pénzkérdése. Nem. No. Kellenek a humbalumbák, hogy kivigyék a polcokra. Ja. Logisztikai kérdés. Ez ennyi múlik egyébként. Nem elég, hogy ez egy piaci kutató vagy, még a gyártáshoz is értesz. Mindenhez. És még büszkén fel is vállalom. Nem vagyunk sokan egyébként, akik ennyire jók. Jó vízőben nincs jobb. Nem. Szegény világ. A Twitteren találtam kettőt is. Igen. Ez egyik az óvízról állni. Ja, de ő értelmeseket írogat ki. Na igen, ez a különbség. Na, pici visszacsatolás még a State of Play-re, illetve a Summer Game Fest-re, a Callisto protokollal kapcsolatban, hogy egy dolgot még megerősítettek, hogy PlayStation-on gyakorlatilag exkluzív tartalomnak hívják, de itt nem plusz tartalomra gondoljatok, annyi lesz, hogy abszolút ki fogja használni a DualSense-nek a különböző képességeit, ami szerintem mondjuk egy horrornál elég jó kis hozható. Magyarul fogja... De tudtam, na mondja! Megint ott vigyorgott a sarokba. Ne, csak így, támogatni fogjuk a DualSense-et. Pontosan mit fog ez jelenteni? Tehát tényleg a rezgőmotor az működni fog? Meg hogy azt, amit így egyébként... Te is tudod, hogy nem ennyiről van szó. Tudom, persze, de azért ez a kijelentés önmagában azért nem takar olyan túl sok, mint de exkluzív DualSense feature. Na vajon mi lehet? Tehát például az Xbox-nak a kontrollerében nincsenek olyan kifinomult rezgő motorok, mint a DualSense-ben. Innentől kezdve, ez DualSense exclusive feature lesz. Nyilván, tehát ez elég adekvált, ezen túlmenően lesz valami? Tehát valami az adaptív trigger. Igen. Ezek. Most erre mit tudok mondani? Sem. Gondolom, hogy van valami marketing szerződés, amiben le volt írva, hogy ezt hangsúlyozni kell. Te mit tudom, ilyen a rádióadások azok a ottani hangszóróból fognak szólni, látom, vagy ilyenek? Azt látom képzelni. Azt mondjuk fasza lenne. Ilyen dolgokat. Megharapja a kezed a kontroller, amikor rádugrik a zombi. Ja, ez a feature eddig nem volt benne, tehát csak én ezt hogy oldottátok? No de. Még. És nagyon feltekerted a gyorsaságot itt a Summer Game Festnél, úgyhogy szerintem itt is pörgetjük a híreket. Ja, nyugodtan. De egyébként meg van bőven. Főleg a Micros rész az most elég hosszú lett. Bebaszta egy csomó értelmetlen kodos hírt. Jami vírus szerint az én Twitterem is adaptív trigger tud lenni. Az nem adaptív. Az fix. Na szóval, elviekben kiszivárgott a újfajta PlayStation Plus. Most már annyira utálom, hogy még mindig külön kell erről beszélni. Két hét van a megjelenésig. Tehát a drágább, akkor így mondom, a drágább PlayStation Plus, tehát a Premium és Extra kínálatába ugye a State of Play-en bejelentése került, hogy benne lesz a Stray megjelenéskor. Uh-huh. Ami tök jó. És ehhez fog elvileg még egy játék csatlakozni, amiről lehullott a lepel. A játékot már láttuk, State of Play-en is ott volt. Nem tudom, miért nem jelentették be akkor, hogy elvileg ez is benne lesz. Ez pedig az a görkorizós shooter játék volt, a Roller Dome. Ez a Ubisoftnak az a szarja? Nem, ez az a cel-shaded görkoris lövöldözős játék, ami a State of Play-en volt. Aha. Te izére gondolsz, a Roller Championsre. Az. De ez nem az volt. Ez ami úgy nézett ki, mint a 13. Jaj, de akit érdekel, az húzza be. Jó, figyelj, ebből legalább annyi, tehát az mindenképpen pozitív, hogy úgy látszik, hogy ha a AAA belső fejlesztésű játékok nem is, de az egyébként ilyen korrekt plusz indie címek, ide sorolom a Stray-t is akár, azok úgy néz ki, hogy benne lesznek a Premium, illetve az Extra előfizetésbe. Ami pozitív mindenképpen, tehát ennek örülünk. Így igaz. Valószínűleg olyan címek is, tehát nem, ez a Roller Drum, ez pontosan olyan, ami erre mondjuk egy lyukasgaras nem adnék, de így valószínűleg ki fogom próbálni. PS Plus-ban jó lesz. PS Plus-ban jó lesz, és a fejlesztő is jól jár, mert valószínűleg kapott érte egy zsáknyi pénzt, hogy be lehessen oda rakni. Úgyhogy ennyi. No de, mi volt még a héten? Ben Studios kaptak egy új logót, illetve megerősítették, hogy mind dolgoznak, ami nem Days Gone 2. De milyen meglepő? Hát be ugye nem dolgozhatnak. Egyébként nem a rajongók nem akarják a Days Gone 2-t, sőt, ugye a Days Gone 2 miatt petíció is indult. Igazából a Sony-n kívül mindenki akarja a Days Gone-nak a folytatását. Ugye nekem megvannak a konteóim, ezt már ezerszer elmondtam, most nem ismétlenem önmagam, hogy miért lett szerintem ilyen hányattatott sorsú a Ben Studios. Most elvileg én úgy látom, hogy azért valamennyit átvettek, tehát a Days Gone 2 projektet olyan szinten tovább mentik, hogy az új projektjük, amin dolgoznak, ez egy open world, survivor, multiplayer, posztapokaliptikus játék lesz. Azt mondták, hogy nagyon sok elemet átvettek a Days Gone-ból. Tehát nem is tudom, hogy mi ezt tudnám most így hasonlítani hirtelen. Mi van, ami ilyen zombis open world játék? Dying Light. De ez multi lesz. Tehát nem coop, hanem effektíve multiplayer, live service. Ja, ez DZ, nem? DZ-ed esetleg? Az például. Ha. Ja. Division. Ja, hasonlót kell elképzelni. Úgyhogy én azt hallottam ki így a nyilatkozatukból, hogy szerintem ide menekítették a Days Gone 2-t, amit lehetett belőle. Hát kicsit sajnálom egyébként, hogy nem az a játék fog folytatást kapni, de annak legalább örülök, hogy nem zavarták szét a stúdiót, mert és nem marasztalták ott őket a Naughty Dognak csicskázni. Erről mondtak valamit, hogy ez körülbelül mikor várható? Vagy bármi, tehát így... Nem. Ez még rohadt messze van. Aha. Jó. Gondolom, hogy kalkuláld úgy, hogy valószínűleg ez benne lesz abban a 10 játékban, amit a Sony nyilatkozott, hogy mennyi 24-ig akarnak kiadni. Uh-huh. Tehát néhány éven belül. Így van. Jó, és akkor beszéljünk egy nagyon érdekes dologról, ami egyszerre konteó, egyszerre egy kis sérelem, de mindenféleképpen szomorú, hogy erről kell beszélnünk. Mert te elhiszed, hogy így van. Én nem látok okot, hogy mást higgyek. Ez a God of War Ragnarök jelenlegi állapota. Többen aggódnak, hogy mi van a God of War Ragnarökkel. Kezdődött egy olyan dolog, nem sokan vannak. Kezdődött egy érdekes dologgal, tehát PlayStation Networkön az eddigi is placeholder dátumként szereplő szeptember 30-at átütötték december 31-re. Na most, emiatt már nagyon sokan úgy voltak, hogy ez most mi, tehát nyilván ez sokabban megkondítja a vészharangot, hogy miért jelenne meg egy játék szeptemberben. Fun fact, nem fog megjelenni egy ilyen fontos játék szeptemberben, tehát ez egy látványosan szeptember, ugye szilveszterkor, tehát ez abszolút egy placeholder dátum innentől kezdve, ami felveti annak a kérdését, hogy a Sony miért nem közöl egy konkrét dátumot, de úgy voltunk vele, hogy hát igazából, mivel a PlayStation amúgy is jelen lesz a Summer Game Fest-en, valószínűleg megkapjuk a God of War Ragnaröknek a dátumát. Ez most már tudjuk, hogy nem történt meg, és ha azt vesszük, hogy milyen csönd van, és hogy jelenleg ez a második placeholder dátumunk egy éven belül, amiről tudunk, de lehet, hogy volt előtte még egy, de kettő biztosan, ez sajnos körvonalazza azt számunkra, hogy ez a játék idén valószínűleg nem fog megjelenni. Számodra. Számomra. Van még egy olyan forrásom, amit majd adás után elmondok neked, hogy ők sem tartják valószínűnek, hogy meg fog jelenni ez a játék idén. Ja, hát aki veled szóban áll, én nem leszek. Ahogy is a múltkor lehozták a Reflektorba, hogy novemberben fog megjelenni. De egyébként azóta én több helyen olvastam ilyen... De hírcsárdán, vagy hol? Nem, de mondjuk ilyen Jason Schreier kategóriájú emberek mondták, hogy kin lesz. Akik ezt elkezdték híresztelni, hogy elvileg ez nem jön ki, azok ilyen nagyon másodvonalbeli források. Én úgy hallottam, hogy akinek köze van a Ragnarökhöz, az mindenki azt mondja, hogy ha így is lesz, ők rohadtul nem tudnak róla, hogy ez a játék ne jön neki idén. Uh-huh. Én továbbra is tartom azt, amit szerintem már egy jó fél éve hangoztatok, szerintem november. Jó, ez most nem egy eléggé biztonsági zóna, mert időközben, miközben rögzítjük a Reflektort, közben kijött egy Bloomberg cikk, hogy jól értesült Jason Schreier úgy tudja, hogy novemberben fog jönni ez a játék. Lehet. Benne van lehetséges, tehát ugyanannyi alapja van jelenleg a novemberi megjelenésnek, mint annak, hogy nem fog, mert hivatalosan semmit nem tudunk arról, ebben egyetértek, hogy a Ragnarökkel mi az úristen van. Hozzáteszem, hogyha egyébként a Sonynak az a taktikája, hogy amit mondjuk a The Last of Us Part 1 remake-nél is láthattunk. Tehát, hogy mondjuk ilyen július magasságában jelent be egy szeptemberi megjelenést. Tehát négy hónappal előtte? Na, hát ez nincs négy hónap, az egy július, augusztus, szeptember, szűk három hónap, akkor tulajdonképpen, hogyha náluk ez egy taktika, hogy negyed évre előre jelentenek be mondjuk játék megjelenéseket, akkor egy novemberi God of War megjelenést, hát úgy írt, most lenne augusztusban bejelenteni. Na most augusztusban egy nagyobb rendezvényünk lesz. A Gamescom. De a Gamescomon meg nem szoktak ilyen horderejű bejelentések lenni, amennyire tudom. Ettől függetlenül lehet, mert... Volt ugye... Hát ilyen horderejű nem. Tehát két Gamescom is úgy lett zárva, egy Gamescom lett zárva Death Stranding-gel, ami akkor még ugye PlayStation exkluzív volt, és egy pedig Rift Apart-tal, ami szintén PlayStation exkluzív volt. Tehát ilyen alapon adná magát, de mivel valószínűleg szeptemberben és vagy augusztusban, de az elmúlt évekből kiindulva inkább szeptemberben lesz showcase, PlayStation showcase, én inkább odaraknám. Ami miatt nem akarom ott látni, hogy az idén szeptemberben, hogyha lesz PlayStation showcase, akkor azon már ne a God of War-t mutogassák, ami két hónap múlva megjelenik. Minden bántás nélkül, rohadtul várom a Ragnarököt. Tök jó lesz. Biztos vagyok benne. De 22. szeptemberében ne a 22. novemberi játékokat mutogassák. Nekem azért fura a Ragnarök, mert egyrészt ennyire az év vége felé azért a Sony már hajlamos átcsúsztatni címeket a következő évre. Jól jártak vele, hogy ezért is áttolták a Horizont. Igen, ez az egyik, ami probléma. A másik, hogy azért ha ennyire közel lenne a megjelenés, mondjuk ilyen november, és mondjuk elfogadjuk, hogy mondjuk a Last of Us 1-nek az esete az mintaként ráhúzható mondjuk a God of War kommunikációra is, azért a Last of Us remake az elég intenzíven szivárgott az elmúlt néhány hónapban. A Ragnarök körül meg még így is kurva nagy a kus. Mert a Ragnarökről tudsz, tehát de, ott igazából csak a megjelenési dátumot nem tudod. De, jó, de a Last of Us első részét meg konkrétan már kijátszott a fűfavirág. Tehát igazából azt meg azért nem kellett volna szivárogtatni, vagy szivárogjon. De ennek az ilyen kicsinyített képzőjét akartam valahogy elcsípni, de nem jött. Szivárogjon egy kicsit. Néha olyan boldog vagyok, hogy veled csinálom ezt a műsor. Na mindegy, szóval... Bevállalnám bárki, mert Discordon várjuk a jelentkezőket, és szívesen átadom ezt a műsor. Próbálj jelleggel mondjuk egy 2-3 hónapra. Amíg kijön a God of War. Amíg kijön a God of War. Aztán hozok bort. Oké, okay, jó. Jó. Na mindegy, szóval God of War Ragnarök. Én arra teszem azt a kevéske tippemet, hogy szerintem nem fog idén megjelenni ez a játék. Jason Schreier ide vagy oda, de a szkepticizmus kifizetődő alapon mondom ezt. Én meg már megszoktam, hogy hülyeséget beszélsz, úgyhogy tartom azt, hogy novemberbe fog jönni. Kis hozzáadott info, hogy közben a Thor szinkronizáló színész is közölte, hogy ő részéről minden anyagot felvett, minden le van zárva, minden meg van csinálva, úgyhogy ha ezt az oldalát nézzük, és tudjuk, hogy ezzel csúsztak, ugye, mert a Kratosnak a hangja, ő ugye lebetegedett, és azért lett 21-ről 22-re csúsztatva. A Tilk. Igen, a Tilk. A God of War eredetileg is. Most megnézem, ki a Thornak a hangja. Nem, a Sons of Anarchy-ból a Chavez, most így nem fog eszembe jutni a neve. Pedig annyira vártam. Ryan Hurst, ez létezik? Lehetséges. Mindegy. Ryan Hurst. Ja. Azt hittem, hogy kigyűjtöd ezeket az információt. Ott van, azt olvasod. Hol? Ott van. Ja. De egyébként azóta már kisegítettek a chatről láttam, csak azt hittem, hogy ma már írt. Én itt csak felvetek dolgokat, majd akik azt néznek tudom, minket, azok leírják, hogy miről van szó. Nem szoktad húzni az időt konkrétumokkal. Azt... Te elég komolyan veszed, hogy egy Conteo műsor vagy. Abszolút. Na. Ne bántsa, most voltam fogorvosnál. Oké. Okay. Na. Múlt héten beszéltünk arról, hogy szivárog a Returnal PC sportja. Múlt héten beszéltünk róla? Múlt héten beszéltünk. Lehet, hogy mert igazából most csak még egy dolog, ami megerősíti az előző felvetéseket. Returnal és Sackboy a Big Adventure fog érkezni PC-re teljes körű támogatással. De egyébként meglepően nem sokkal azután, hogy megkapta a firmware támogatást PC-re a DualSense, most kiszivárgott, hogy teljes körű ugye DualSense támogatással fog jönni. Ugye a Sackboy-ba elég sok mindenki használta ezeket a dolgokat, az aztán nyitó cím is volt. Igen. Te azzal játszottál egyébként? Nem. Egyszer kéne tolni Kóba. Kóba egyébként meglepően szórakoztató. Állítólag a Little Big Planet is, de azt játszottam. Na, én játszottam a Little Big Planettel, ez azért teljesen más. A Little Big Planet az ilyen 2,5-es tudom, nem rettene, csak... Tudom, mi a Little Big Planet, de úgy mondom, hogy nem játszottam. Nem a Sackboyt, azt ugye ráadásul azt hiszem a Sumo Digital csinálta, és ez ilyen klasszikus 3D platformer. Tudom egyébként, hogy miről van szó, csak... Tudod. De most a PC-sek nagyon örülhetnek, figyelj! Jön a Sackboy, jön a Returnal, nem sokára megkapják, mikor augusztusban a Pókembert, novemberig megkapják a Miles Morales-t is. Ez így, amit felsorolt, ez nagyjából 150 ezer forint. Jön a hosszú távon a Last of Us remake, nekik még újdonság lesz. Tehát az is érkezik. Most már beszéltek, hogy viszonylag a tökéletes pozícionálása miatt és az emellett a nem kiemelkedően fogyó Forbidden West-nek, azért mondom, hogy nem kiemelkedően, mert jók voltak az eladásai, csak szerintem pont négyszer ennyi ment volna belőle, hogyha nem dobják oda az Elden Ring elé. Egyébként annak is valószínűleg nem kell olyan sokat várni a PC-s verziójára, úgyhogy a PC-sek örülnek szerintem. Tuti. És ugye szó van róla, hogy jön a Demon's Souls remake PC-re, szó van róla, hogy jön a Rift Apart PC-re. Most ugye 22-től működni fog a PlayStation Plus-nak a streamer szolgáltatása PC-n. Arra azért hogy rá fogok próbálni, azt megnézem. Jó, mindenképpen. No. Jó, tudom, hogy tényleg. Tessék, akkor régyelj ezen. A gyerekek, mi történt? Ó, bazdok. Srácok, az a helyzet, hogy visszatérő téma nálunk az Abandoned. Ugye erről beszéltünk már, hogy ez húzamosabb ideje kint volt, mert talán még most is kint van a PlayStation-nek, mondjuk már nem a fő oldalán, de még mindig listázva van ez a játék, amennyire tudjuk. Ja, az applikáció, az 5 gigás applikáció, ami nem csinál semmit. Az applikáció az nem tudom, de azt hiszem, a weblapon még fönt van, mint hirdetve, hogy kész legyen PlayStation exkluzív horror játék. És az a helyzet, hogy lejárt a community-ből, egyébként olvastad a hírt? Igen, olvastam. A community-ből valakinek lejárt az NDA-ja, és úgy gondolta, hogy megnyílik. Nem community volt, hanem azt hiszem, hogy tehát olyan biznisz, aki kapcsolatban állt a fejlesztőkkel. Ez valami, ez nem olyan community, mint nálam mondjuk a Discord community, ez valami zártabb, ilyen belsős, nem is okvetlenül tesztelő, de a fejlesztéshez közel lévő csapat, akiket így valamivel így bent tartanak. Lehet, hogy valami kiszervezett munkás, vagy ilyesmi. Annál valami könnyedebbnek tűnt, de lehet, ha az is érinti. Mindegy, tehát valami olyan csoport, akik a saját elmondása szerint közel állnak a fejlesztéshez, és azt mondják, hogy konkrétan ez a játék, ez egyelőre egy kurva nagy lufi. Tehát ez a játék jelen pillanatában, amennyire ők tudják, és aránylag közel vannak a fejlesztéshez, ez konkrétan nem áll sehogy. Tehát ők mondták, hogy például... Most épp, hogy áll. Mármint, hogy úgy áll, hogy nem csinálnak vele semmit, mert elfogyott a pénz. Igen, mert, és hogy állítólag a fejlesztést végző fazonnal, aki ugye egyszer nyilatkozott... Ja, Hassan, akárkicsoda, Kamara Dian, vagy hogy ott a... Karaman, igen. Karaman. Tehát ez a Karaman nevű fazon, ez vezeti ezt a fejlesztést. És hogy állítólag ezzel a fazonnal itt a communityben folyamatosan Rainbow Six Siege-eznek, tehát ezt a csávot még dolgozni effektív nem látták, viszont amikor kipattant például a Kojimás párhuzamról szóló hír, hogy ez az Abandoned, ez valójában valamilyen Kojima projektet takar, akkor tök belelkesedtek, és mivel ez a csapat közel van a fejlesztéshez, ők tudták, hogy utána kezdett el úgy viselkedni a csapat, hogy rájátszottak erre egy kicsit, és amikor már forró lett a lábuk alatt a talaj, akkor mondták, hogy ja, egyébként ők ezt így nem gondolták el. Tehát semmi közük nincsen a Kojimához. Aztán amikor szóval hírbe hozták őket, konkrétan azt, hogy ez egy Metal Gear, vagy egy Silent Hill projekt, arra is így próbáltak azért egy kicsit sejtelmesen rájátszani, és kiderült, hogy az sem igaz, és jelenleg ott vannak, hogy így, hogy amennyire ők tudják, amióta be van jelentve az Abandoned, azóta nincsen semmi hír erről a játékról. Hát ilyen kamerláber fasságok vannak, mert ugye múltkor is, talán azt hoztuk is hírbe, hogy pont a Karamannak volt egy ilyen elég hosszú riportot készítettek vele, ahol össze-vissza beszélt, hogy mi lesz a sztoriba, de én azt láttam, és mutattam is neked, hogy az embernek nem volt két egyébként összetett mondata, tehát egy ilyen atomfasság volt, meg ugye azt is tudjuk, hogy a fejlesztés mögött álló fejlesztő csapatnak van egy mobiljátéka, meg egy másik, ami sose készült el, és ezzel vágtak bele így egy legalább dupla annak tűnő horror exkluzív PlayStation 5-ös játéknak. Nem tudom. Az a szomorú ebben a hírben egyébként, hogy ez nagyon furán árnyalja azt, hogy mi alapján kötött exkluzív dealt a Sony erre a játékra. Tehát feltételezem... Felültek ők is erre a kamura. Nem hiszem. Tegyük fel azért, hogy a Sony azért legalább egy vertical slice, vagy legalább valamit látni akart, hogy mi ez, mert ez nem egy olyan csapat, amire azt mondod, hogy a Sony ezzel leszerződik egy exkluzív játékra, és lebandonnak a trailerét, ezt kintartották aránylag sokáig a Death Stranding-ről is fizettek pénzt. Jó, de a Death Stranding mögött legalább egy olyan Kojima áll. Tudom. Persze, de folyton szívod a véremet. De ez nagyon nyomasztó blamás, hogyha ez tényleg így van, mert hát ilyenben nem tudom, hogy sétálhat bele egy Sony, ha ez tényleg így van. Főleg, hogy azóta ugye reagált a fejlesztőcsapat, és mondták, hogy nem, ez nem igaz, ők dolgoznak rajta, bár azzal egyetértenek, hogy lehet, hogy egy kicsit túl korán lett bejelentve a projekt, és egyébként nem ez lesz a neve. Abandonolják a címet? De mikor jelentették be ezt már, vagy 2 év, vagy 3, nem? Ez valahogy úgy nagyon az elején. Nagyon, fú. Nem volt belőle semmi, csak az a pár másodperc ott az erdőben, ilyen sikamika, az ilyen tipikus az zárójeles tech demo, tudod, hogy lebaszol valami földet, és akkor ráhúzol fákat. Ilyen, amit így föl lehet húzni gyakorlatilag baromi gyorsan, amikor itt volt nálunk a valamelyik Nvidia kártya, a Quattro? Quadros laptop volt szerintem. Quadros, talán quadros laptop, lehet a quadro kártya, nem tudom. És akkor az egyik kedves barátom összedobott Unreal Engine-ben egy erdős valamilyen terepet, de tényleg nagyon gyorsan. Tehát az én tempómhoz képest mindenképpen gyorsan, de csak te annyi volt, hogy volt valami vegetáció, meg fa, és akkor így átment közte a kamera. Na körülbelül ennyit láttunk az Abandonból is. Tehát, de erre rábólint egy Sony, tehát egy olyan rutinos cég, mint a Sony, ezt meg lehet vezetni egy ilyen fassággal. Túl sokat nézel ki a Sonyból, úgy tűnik. Az lehetséges. Na mindegy, szóval tudjatok róla, hogy ez az Abandon, ne lepődjetek meg róla, hogyha ez erről záros határidőn belül várni fog valamit a Sony. Annál is, most vagy az lenne egyébként a Sony helyében, én mindenképpen leülnék beszélni ezekkel, hogy nagy gyerekek, akkor most mondjátok el, hogy mi van. És leginkább ennyit, nem is biztos, hogy lenne értelme arra kötelezni őket, hogy nyomjanak ki magukból egy trélert. Hát azért, hogyha komolyabb összeggel támogatta a Sony a fejlesztést, akkor de. Olyan nagy összeg nem lehetett, mert azt mondták, hogy ez a prequel, amit most ki akarnak adni, abból kéne fejleszteniük a fejlesztés hátralévő részét. De attól még lehet, hogy nagyobb összeget kaptak, az, hogy elkurták az összeget, az más kérdés. Ja, hogy akkor nem csak játék nem készült, de ráadásul még üzletileg is hülyék. De... És akkor ezek bejutottak egy exkluzív játékhoz. Nem akarok gonosz lenni, de nem ez lenne az első a játékiparban az, amikor végtelenül égetik a pénzt, aztán nem lesz belőle lófas se. Ja. Láttuk ezt kicsibe, láttuk ezt nagyba. Tehát... Mondjuk ez igaz. Na jó. Na. Most a kedvenc híreid jönnek, tessék. Igen, ez... Visszarakosgattam. Jó. Milyen jó hír talált nektek a Zoli? Jó, nem ragadom magamhoz végig a kormányt. Srácok, van egy... Most kicsit messzebbről fogom kezdeni a dolgot. Igen, mert, jó, rendben. Mert muszáj beszélnünk arról, hogy az újságírás. Ez szerintem egy fontos dolog. Mondok egy érdekes példát. Pont nemrég megosztottam Twitteren is, hogy az, hogy kiraksz mondjuk egy olyan hírt, hogy napi közélet, politika, sajnos geopolitika, hogy mondjuk az orosz köztévében valakik azt mondták, hogy elkezdődött a harmadik világháború. Ha ezt így leírod mondjuk a egyik hazai közéleti magazinba, akkor oké, azt mondod, hogy hát ezek hülyék. De azt írod le, hogy rendkívüli bejelentés, kitört a harmadik világháború, mint ahogyan ez megtörtént az Origón, akkor szerintem joggal háborodik fel az ember, hogy bazd meg, és egyébként, hogy bemész magába a hírbe, ugyanazt a hírt találod ott. Ja, tudom, amit átvettek máshonnan, teljesen más, igen, ismerem tehát, a hátterét. Igen, tehát az van, hogy adott egy hír, és kiraksz rá valami orbitális fasz clickbait címet. Félreértés ne essék, én nem vagyok ellensége, úgy általában egyébként a clickbaitnek, sajnos olyan világban élünk, hogy fel van gyorsulva körülöttünk minden, már eljutottunk a TikTokig, 10 másodpercnél több időt az emberek nagyon sok videóra nem szánnak, fel kell kelteni az emberek érdeklődését, hatásos thumbnail kell, hatásos cím kell, nem ezt vitatom el. De, és akkor most fordulok rá a mostani hírre. Amikor bazd meg, a Kotakunak lehetősége van kipróbálni a Strayt. Ez a macskás, post-apokaliptikus játék. Pontosan, tudjátok, miről van szó. És lehoznak belőle egy előzetest, és a címet kell kitalálni. És nem azt mondják, hogy macskával a cyberpunk világában, vagy nem azt mondják, hogy kóboroltunk a Love, Death and Robots atmoszférájában, hanem mi a címe a dolognak? Az, hogy ne aggódjatok, nem fogjuk látni a macska seglyukát a Strayben. Mert a macska farka le lesz konyulva, és aki macskatartó biztos látta már a macskája seglyukát, nem kell aggódni, itt ilyen nem lesz. Konkrétan a Kotakunak ezt a cikk nem hittem el. És igen, Stray won't show you the cat's butthole. Probably. Talán. Valószínűleg. És tényleg a bevezető is úgy van, hogy ha aki tart otthon macskát, az biztos találkozott már ezzel a járással, hogy kóricál, ahogy égnek áll a farka, mert biztos találkoztatok ilyen. És így tudod, belegondolok abba, hogy te vagy a játékfejlesztő, early access hozzáférést biztosítottál a Kotakunak az újságírójának a játékodhoz. És annyi mindenről lehetne beszélni, hát beleöltek rengeteg időt, meg nem tudom mit, és bazd meg, a cím az, hogy nem látszik a macska seglyuka, szerencsére. Ez milyen szint? Nem tudom, néha meg szoktam nézni, hogy milyen címeket adsz a videokritikáidnak, de azért itt még nem tartunk. Itt még nem. Ennyire nem vagyok elkeseredve. És nem adom, ott van a felvezetésben, hogy primarily keeps his tail down. Tehát elsődlegesen lent tartja a farkát. Mármint a játékban. Igen, a játék footage-ben. Igen. Igen. És hogy, hát figyelj. De és, te is egyből rákattintottál, nem? Én nem akartam elhinni, és utána azt mondják, hogy más szavakkal nem. Valószínűleg nem fogod látni a macska segjukát a Strayben. Én egyébként, amikor ilyeneket olvasok, akkor én komolyan elgondolkodom azon, hogy hogy jutott ide ilyen mélységre a köztájékoztatás. Erre van igény. De biztos, hogy erre van igény? Erre van igény, és egyébként a továbbolvasod a cikket, nyilván kitérnek a játékra is, hogy nem. Lehet, de... Figyelj, én ezen már tudod, miért nem akadok fönn? Na. Mert a hazai játék újságírás maradványaiban is, ami az interneten képviselteti magát, nem hogy van egy-egy kirívó eset, hanem van olyan, amelyiknek már nincs nyomtatott formája, viszont az online formája meg erre épül kvázi csak. Tehát, hogy szerintem 10 perc alatt találnánk ilyen vagy ehhez hasonlót, amiken lehet cringe-elni. Én megértem, de ez még azokhoz képest is egyébként egy szinten lejjebb. Van, hát jó, mert te is hogy emlékszel a Kotakura, nem úgy, ahogy mondjuk az elmúlt pár évben működnek. De ezt beszéltük is, hogy tudod, mikor így felmész a portálokra és gyűjtöd a híreket, a Kotaku kurva ritkán frissül. De valami eszméletlen ritkán, és akkor mikor megfrissül, akkor meg kibasznak ilyen cikkeket. Jó, nyilván nem az ilyen cikkek miatt követem a Kotakut, hanem például az olyanokról, amikor tényleg valami tényfeltáró, vagy ahhoz közeli publikáció kerül ki, mert egyébként előfordul olyan is, de hogy lehet ezt a hírt összeegyeztetni például azokkal? De látod, de rákontráznak, mert utána beraknak egy gameplay ből kivágott jelenetet, ahol kikockázzák a macska seggét. Mint ahogyan a címe. Mondom, akit érdekel, nem. Nyugodtan olvassa el, senkinek nem kell meg... Aki azért nem akarta megvenni, vagy kipróbálni a Strayt, mert nem akarta a 3 órás gameplayen keresztül nézni a macska seggjukat, ne aggódjon, nem lesz. És az a durva, hogy nem én vagyok obszcén, meg közhelyes, konkrétan benne van a főcímben. Blixt. Jó. De akkor nem csak nekem tűnt fel. Mindegy. Jó. Megkaptuk egyébként, hogy mi Blix színvonal vagyunk. Igen, reflektorral. De sosem mondtam más. Na te nem, én azért szeretnék egy kicsit feljebb menni. Mondjuk veled ez nem fog menni. Mondjuk meddig. Mondjuk akinek ilyen társa van. A legalább a izéhez, a megboldogult ifjúsági magazinhoz hasonlítanának. Mi a Pesti Esthez? Nem az Im. Nem a az Im. Imre. Imre? Ki az Imre? Im. Im. Ifjúsági magazin. Volt ilyen. Igen. Na, 20 éve futott körülbelül. Jó van. Nekem nem volt szükségem arra, hogy tájékoztassanak, én tudtam. Mi volt a Med volt, meg a Móriczka, vagy mi a fasz? Én morbidos voltam. Morbid, igen. Úgy imádtam a morbidot. Belegondolta, hogy egy morbid az ma már nem futhatna? Nem, mert nem PC. De a kurvára nem volt PC-ben, olyan dolgok voltak, ha aladi, fú. Az összes ponton kikezdenék. Én meg jót röhögnék, ők annyira nem, de... Te most ugyanis csinálod, csak Twitternek. Egyébként ma Twitternek hívják azt, hogy akkor morbid volt. Ja. Más volt. Múltkor elkerestem Facebookon, és valaki árulja a morbidokat. Igen. Gondolkodtam rá, hogy azt kapja öcsém születésnek karácsonyra, csak így gázdától kicsomagolni a fa alatt, tudod. Tudod, milyen borítói voltak annak? Nem emlékszem meg. Kiborítuk. Nem csak a borítója volt olyan hozzá, ez a tartalom is. De akkor az futott. Hát az megvolt, nem? Tehát angolosan távozik, és ott egy cilinderes fazon hátulról, hogy benyújt, fuck your mother. Azon, hát jó, még fiatal voltam, de én azon így órákat röhögtem. Jó, hát volt ilyen is a 90-es években. A megboldogult 90-es évek. Azaz. Tehát régen minden jobb volt. Azaz. Én csak a tudásfáját gyűjtöttem. Látszik. Az király volt. Volt ilyen nagy lefűző hozzá. Igen? Téged könnyű volt boldoggá tenni, nem? Abban volt, hogy hogyan kell füvet szedni, meg beindítani a fűnyírót, meg ilyenek. De nem feltétlenül ilyen dolgok voltak benne, de ha neked ez maradt meg, akkor... Hogyan használt a körömvágó ollót, meg ilyen... Minden nap egy meglepetés, tudod? Napi apró. Na jó van, lépjünk ezen tovább. Menjünk tovább. Tényleg a pervers tata is benne van. Na mindegy, jó, vagy elmerültünk a morbid világába, menjünk tovább, ez egy másik érdekes dolog. Beszéljünk Hideo Kojimáról. És ugye most a Summer Game Fest kapcsán fölmerült, hogy vártunk tőle egy horrorjáték megjelenést ezen a rendezvényen. Hát kiszivárgott gyakorlatilag. Mert tudni vélik már a címet is, sőt, aki szivárogtatta, ő azt mondta, hogy látott egy trélert is. Igen. Ebben a trélerben az a Margaret Qualley szerepel, aki a Death Strandingben alakította a mamát. Tudjátok, akinek így ilyen asztrál... Halott csecsemő lógott a... mennyezeten lebegett, köldögzsinór, stb. Valahol a játék harmadánál, közel felénél bukkan fel. Azt honnan tudod? Láttam a videóban. Ha megijedtem. Még ugyanaz vagyok. Mondták. És állítólag ez egy horrorjáték. Egy olyan horrorjáték, ami ilyen TPS-FPS hibrid, tehát lehet váltani a nézőpontok között. És de elég részletesen leírták, hogy egy zseblámpával mászkál az illető, és egyszer csak game over, és akkor megjelenik a cím, hogy overdose. Tehát így eléggé úgy hangzik, hogy ebben benne van az a fajta, mutatok valamit, de nem örülök el semmit, ez eléggé haj az egyébként a Death Strandingnek a trailer szerűségei, az a jó zene van alattok, ez tipikus Hideo Kojima trailer. És úgy vártuk volna, hogy ez úgy megmutatja vágod, magát. Vágod, hogy most megkitalálták, hogy ez igazából a PT. De itt szerintem beindult az öngerjesztő média őrület. Phil Fury, köszönjük szépen az Orgamernek adott szobot. Van egy ilyen elhomályosult kép, amin ki van írva, hogy overdose, és az O betű közepén van három karika, és a PT-ben is volt egy ilyen szimbólum. Jó. Azért én ezt szerintem, jó, rendben. Elképzelhető egyébként, tehát Kojimától nem állna messze, hogy ilyen fasságokat benne hagyjon, csak azért, hogy mehessen a Conteo ezerrel. De ilyen erővel akkor nem lehetséges, hogy az Overdose igazából egy Silent Hill-nek a projekt címe? Lehet, lehet. Bár ugye, na ez az, amit még nem tudunk, mert sokan azt mondják, hogy ez igazából a Kojimának a Microsoftos cloud játéka, sokan azt mondják, hogy ugye múlt héten még ott tartottunk, hogy Death Stranding 2 meg lett erősítve, most, és azt szerintem tegnap is elmondtuk, hogy szerintem a Kojima Productions egyébként nincs akkora, hogy két AAA játékot vigyen egyszerre. Nem, szerintem. Egyesen nagyon boldogultak. Hát igen, nagyon, bár aránylag gyorsan összejött nekik a Death Stranding, tehát azt hiszem, hogy sokkal lassabb szülés lesz. Ezért mennyi ideig nem láttál belőle lófas se? Lehet, lehet. Közben beindult egy prediction, úgyhogy szavazzatok egészen nyugodtan. Igen, ez egy kérdés, hogy Kojima multiplatform játékban gondolkodik ezzel a címmel, ez lesz, ugye te is mondtál, a pletykált Xboxos projekt, vagy marad valami Silent Hill vonatkozású dolog, és akkor esetleg PlayStation exkluzív lesz. Nem tudjuk. Tényleg nem tudunk az égvilágon semmit, de ezért vártam én személy szerint felfokozott izgalommal a Summer Game Festet, és egy mérhetetlen letdown lett a vége. De a jelek szerint valami majd lesz. Hát egyébként nem tűnik rossznak, már így az elmondások alapján. Már mit az alapján? Ami milyen elmondás alapján? Hát az alapján ez a TPS-FPS, hogy ugye a Qualley lesz benne, a setting, nem tudom. Valószínűleg egyébként azért lehet overdose, csak találgatok, mert lehet, hogy akkor egy ilyen droggal átitatott ilyen lidérc nyomás lesz. Vagy lovas játék lesz. Ja, hát. Kibaszott lóvás. Kojimából kinézem. Hát azért lett overdose. Az ekkora troll lenne. No, de ha már Silent Hill áthallás, akkor beszéljünk még egy dologról. Evezzünk filmes vizekre. Evezzünk. Ez pedig azért érdekes, mert állítólag nem állítólag ez... Christopher Gans. Ő mondta. Jó, Christopher Gans, akinek nem mond semmit az úrnak a neve, ő volt az, aki a 2006-os Silent Hill-t rendezte. Ez az, ami nagyjából egy ilyen konszenzuális álláspont, hogy az a legjobb videójáték adaptáció amit eddig kaptunk. Az egy jó videó adaptáció, vagy videójáték adaptáció. Hát a, tudod, ez a fogorvosok, a 10 fogorvosból 9 ezt mondja, tehát ez a 10 játékosból 9 szerintem ezt mondja, de mondja, nagyjából hasonló az arány. Adjál a fogorvosokkal, jó? Ja, azt hallottad, hogy a Fogorvosok Szövetsége nyilatkozott, hogy őket még senki nem kérdezte egyébként. Na mindegy. Na szóval, ami a lényeg, hogy Christopher Gans úgy néz ki, hogy elkészült a Silent Hill 3-nak a forgatókönyvével, de ami még... Nem folytatás lesz, azt már tudjuk. De Silent Hill 3-ként hivatkoztak rá a hírben. Harmadik felvonásként, de ilyen szellemi rökös. Spiritual inkább. Sequel. Igen, nem akartam ezért mondani rebootot, mert pedig valószínűleg az lesz. Ami érdekesebb viszont, hogy hogy nem csak ezzel végzett állítólag Mr. Gans, hanem egy Fatal Frame scripttel is. Fatális frame. Aki nincsen ezzel képben, mondjuk miért lenne, mert mondjuk eléggé régi a franchise, tehát... PS2-n indult. Azt tudom, hogy a második rész az PS2-es volt, és én úgy emlékszem, hogy ez ráadásul még jobb játék is volt, mint a Silent Hill. Másabb volt. De tehát teljesen más eszközökkel dolgozott, szerintem jobb is volt, de lehet, hogy ez pont abban az időszakban kapott el engem, amikor így pont kezdett begyűrűzni a mozikba az a japán horror dolog, és akkor az annyira más volt, hogy én mindig összeszartam magamat. Akkor jött az átok, meg a kör. Fotózni kellett a szellemeket, nem? Azt hiszem, igen, azt hiszem az volt. De mindegy. Engem az zavar, hogy Christopher Gans egyébként a Silent Hill óta nem nagyon csinált filmet. Igen. Tehát ő nem egy foglalkozó, nem. Ő azt hiszem, talán a Farkasok Szövetségét csinálta utána még esetleg, de abban sem vagyok biztos. De egyébként így 2006 az mikor volt? Egy pár év múlva lesz 20 éve, hogy csinált filmet. Tehát a folytatás se ő rendezte. Hát azt mondjuk meg is látszott, de, mert azért a folytatás az brutálisan szar volt. Örülnék neki, hogyha foglalkoznának ezzel. Nekem tudom, mit támaszt ez alá? Hogy tényleg van valami mozgolódás a Silent Hill franchise körül. Tehát... minden héten beszélünk róla. Igen, beszélünk róla, jönnek is pletykák, meg érdekességek, és simán el tudom képzelni, hogy a rengeteg Silent Hill projekt, amin dolgoznak, lehet, hogy az egyik a film. És nem is feltétlenül játék. A háromból, de... Mert ugye ott azt mondták, hogy is volt, hogy Silent Hill 2 remake, Silent Hill reboot, és egy epizódikus Silent Hill. A Silent Hill reboot az egyébként lehetne ez. Film. Aha, tehát azt mondják, hogy ignorálják az egészet, és újra megcsinálják. Ez epizódikus dolog is. Én adnám egyébként. Tehát a Life is Strange az működött ugye történetmesélés epizódikus alapokon, hogyha azt mondják, hogy egy történetmesélést elmondanak. Figyelj, ha jó a sztori, elviszi a vállán. Tehát akkor nem lesz... Te jó szag, úristen. Azzal ezzel áldolt, hogy... Okay. Akkor ez így... Köszönjük közben, szépen. Jó, hát aki nem tudja, hogy közben a 90-es szubhatárt átléptük a 100-at is. Most volt a szemben. Nagyon brutálisak vagytok. Nagyon brutálisak. És hát nagyon szépen köszönjük. Visszakanyarodva a hírre, Silent Hill és Fatal Frame úgy néz ki, hogy dolgoznak rajta. Bazd meg, kurva sok hírünk van, srácok, úgyhogy remélem rohadtul ráértek. Most aztán majd kiadjuk magunkból OVS-en, zárójel, holnap OVS, még nem írtam ki, de ugyanazok az akciók fognak élni, mint az előző OVS-nél, tehát 10% sörre, meg azt hiszem pálinkára, és be fogjuk hozni megint az Adelgo. OVS-átot? Az OVS-átot, ezt vissza fogjuk hozni. Aki most jön először ide a voltba OVS-re, az OVS-átot úgy rendeljétek, hogyha egyet kértek, akkor nem egy darab OVS-átot fogtok kapni, hanem egy tálcával. Ezt így szólok előre, mert a múltkor ebből volt félreértés, és emiatt, aki látta, a plafonig raktuk a feles poharakat, mert mindenki szólt, hozok két sátot, és akkor 20 darab. Tehát, hogy erre figyeljetek majd oda. Gyertek minél többet, őrületesen jó, és szerintem a közösségnek a minőségéről sokkal többet elárul egy ilyen OVS, mint akár egy ilyen stream. Ne vegyétek magatokra, de higgyétek, hogy élőben kurva jó arc mindenki. Meg mi is ott. Meg mi is ott. És... tehát ha tudjátok, akkor jó, hogyha visszajeleztek Facebookon az eseményhez, de hogyha nem tudjátok biztosan, meg ilyesmi, semmi baj, nincsen ilyen, hogy belépőhöz kötött, bárki, aki beesik az utcáról, jöhet nyugodtan. Nyilván olyan szinten meg van kötve, hogy itt van Budapesten a Voltba, de ennyi. Úgyhogy bármikor 4-től van azt hiszem a rendezvény, valószínűleg zárásig ott leszünk. Simán. Én olyan 11-re be is fogok esni.